1. 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Beoogminister Klever wil geen afstand doen van de term omvolking. Dat zei ze tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer vanmiddag. Het woord werd gebruikt in een programma van de Omroep Ongehoord Nederland, waar Klever eerder bestuurslid was. Ze zegt er geen afstand van te willen nemen, omdat zij niet degene was die dat woord gebruikte. En ook vindt ze dat haar eerdere uitspraken gezien moeten worden in het licht van de rol die ze toen had. Amerikanen die een contactverbod hebben vanwege huiselijk geweld mogen geen vuurwapens bezitten. Dat heeft het Hoge Rechtshof in de VS bepaald. De wet bestaat al sinds 1994, maar kwam ter discussie te staan na een uitspraak van een lagere rechter. Die stelde dat het in strijd is met het recht voor Amerikanen om wapens te dragen. Dat het verbod nu toch blijft staan is een overwinning voor de regering Biden. De president noemt de wet cruciaal om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. De organisatie van het festival Graspop in België heeft verschillende campingvelden ontruimd vanwege wateroverlast. Door de aanhoudende regen zijn tenten ondergelopen en ook zijn een aantal festivalgangers onderkoeld geraakt. Voor de kampeerders wordt nu een alternatieve slaapplaats geregeld en de optredens gaan wel gewoon door. Ook Pinkpop, dat er dit weekend weer is, houdt rekening met alle scenario's. Er is daar nu een groot parkeerterrein dat niet bruikbaar is. Het gras is er in te slechte staat. Mensen die er een plekje hadden gereserveerd krijgen hun geld terug. En in Leipzig zijn duizenden Oranje-fans nu op weg naar het stadion. Daar begint over een uur de EK-wedstrijd tegen Frankrijk. De fans lopen in een honderden meters lange optocht door de stad. Volgens de KNVB zijn er zo'n 40.000 Oranje-fans in Leipzig. Zeker 15.000 van hen hebben ook een kaartje voor de wedstrijd vanavond. Het weer, de buien trekken vanavond naar het noordoosten weg. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden nog een bui. Verder is het droog, ook wat zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A6 Almere-Lelystad. Tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad heb je 10 minuten vertraging. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De beste last-minute deals boek je bij prijsvrij vakanties. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Fraude. Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Van Kleef en Sander de Kramer. Met ruimte voor Ake, Ake. Nu met de paas, daar is de paas. Doe het! En ja! Ja, daar is hij! Weghorst! Weghorst legt dat in het veld. Ruim 2 minuten en hij scoort. Wout Weghorst! Lekker, zo bezorgde Wout Weghorst. Oranje de eerste zege op dit EK. Nou, Polen is nu Frankrijk de tegenstander in het tweede groepsduel. We gaan die wedstrijd uiteraard van begin tot het eind volgen. In komend uur blikken we vooruit met onze analisten Leonne Stendler en Ibrahim Afellay. Maar Maar we beginnen onze uitzending. Goedenavond in Leipzig. Want in het stadion zitten onze commentatoren Jeroen Elshoff en Arman Afsaroglu al klaar. Heren, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar zijn ze. Wij kijken uit naar deze wedstrijd. Jullie ook, neem ik aan. Maar ja, dan gaan we maar beginnen met de belangrijkste vraag. De opstelling, Ronald Koeman. Doe jij maar, man. Oh, dankjewel. Ja. De opstelling. Ja, nou, ik zal de luisteraar niet te lang in spanning houden. Er is een wijziging in de opstelling van het Nederlands elftal. Dat hadden we een beetje zien aankomen, maar nu zien we het dus ook op papier. Joey Veerman speelt niet vandaag. Hij zit op de bank en in zijn plaats speelt Jeremy Frimpong. Basisplek dus voor de rechter wingback van Bayer Leverkusen, want dat is hij daar. Maar in dit systeem bij het Nederlands elftal is hij vandaag de rechtsbuiten. Dat betekent een plek in het elftal voor Dumfries en voor Frimpong, die dus samen gaan spelen vandaag bij Oranje. En we gaan zien hoe dat dan werkt. Ik ga de opstelling even opnoemen. Al 11, Verbrugge keept. Dat is geen verrassing. Achterin Dumfries, De Vrij, Van Dijk en Ake. Dan het middenveld. En daar is toch wel iets opmerkelijks gebeurd. Want Tijani Reinders gaat ietsje terug op het middenveld. Hij speelt nu naast Jerdy Schouten controlerend. En de meest aanvallende middenvelder is Xavi Simons. Die is niet meer de rechtsbuiten, maar de meest aanvallende middenvelder in dit Nederlands elftal, in het stadion waar hij ook voetbalt, bij Leipzig. Voorin dan bij Nederland Frimpong, Memphis Depay en vanaf de linkerkant Cody Gakpo. Geen Veerman, wel Frimpong. En dat betekent dus Simons vandaag vanaf het middenveld. Ja, we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar de opstelling van Frankrijk met de hamvraag: speelt hij of speelt hij niet? Ja, tromgeroffel. En dan is het antwoord: hij speelt niet. Want dat wisten we eigenlijk natuurlijk al. Want met zo'n gebroken neus, dat kan eigenlijk gewoon niet. En we zagen gisteren dat hij dat masker probeerde. Daar was ook nog iets verkeerd mee. Mbappé hebben we het natuurlijk over. Want daar stond een Franse vlag op. Dat mocht ook niet. Dus er is een nieuwe zwart masker gekomen. Hij is de bus uitgestapt met een donkere zonnebril met oortjes in. Hij heeft niet gelachen naar de camera en heeft zichzelf, want het was ook een beetje eigen keuze, op de bank gezet. Mbappé. En dat betekent dat Tchouaméni in de ploeg komt bij de Fransen. En dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Want Mbappé scoorde in zijn carrière 6 goals tegen Nederland. Hij scoorde tegen geen enkel land meer. Hè. En sinds de finale van 2016, het verloren EK van de Fransen, speelde Mbappé altijd mee op wedstrijden in een eindtoernooi. Dus hij heeft bijna niks gemist. En de 10 wedstrijden die hij miste sinds zijn debuut, die verloor Frankrijk dan ook weer niet. Dus we kunnen ons niet te veel vasthouden aan zijn afwezigheid. Maar geen Mbappé, dat is toch lekker. Zeker, heren, we komen bij jullie terug. 9 uur dus de aftrap Frankrijk tegen Nederland. Onder onze analisten hier, Leone Stendler en Ibrahim Aflaai. Goedenavond voor jullie ook. Goedenavond. Ja, die eerste reactie op die opstelling. Simons dus op 10, Leone. Ja, verrassend wel, want de geruchten gingen natuurlijk rondom dat Wijnaldum misschien zou starten op 10. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat het Simons is geworden die op 10 staat. Ja, Veerman geslachtofferd, heeft er ook denk ik mee te maken dat het heel belangrijk is om in deze wedstrijd vooral niet de bal te verliezen en de counter van Frankrijk in te leiden. Want daarin zijn ze natuurlijk dodelijk, dat hebben we al een aantal keren mogen meemaken. Dus ja, Koeman kiest toch voor zekerheid met een Reinders. En natuurlijk Schouten naast hem en Simons ervoor. Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, Wijnaldum, Ibrahim had ook zekerheid kunnen brengen. Die stond ook wel op de rol om te beginnen vandaag. Ja, als je een beetje het nieuws hebt gevolgd, de wedstrijdnaam ook vaak genoemd. Maar ik ben wel van mening dat Simons nu op de plek staat waar hij ook het beste tot zijn recht komt. Of de nummer 10 of de linksbuiten. Het is nu een aantal keren gebleken dat hij op de rechterkant heeft gefunctioneerd. Maar dat is geen succes gebleken. En uiteindelijk heb je ook wel voetbal nodig. Je moet ook, waar het kan, moet je ook zelf proberen te voetballen. En ja, Simons is toch wel een jongen die de nodige creativiteit met zich meebrengt. Ook veel snelheid heeft. Is natuurlijk niet de grootste, maar toch wel een fysiek sterk mannetje. En met Reinders heb je gewoon iemand die ook vaak op de positie naast Schouten heeft gespeeld in het verleden. En gewoon een hele allround middenvelder is. Dus ik kan heel erg goed leven met deze opstelling. Heeft de wedstrijd jou, of de opstelling jou ook verbaasd, verrast? Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk wel dat Simons nu eindelijk op zijn vertrouwde positie speelt. Mm-hmm. Maar het was wel al meer dan duidelijk dat Simons niet meer als rechterspits ging spelen. Positief verrast dus dat hij op 10 mag beginnen. Ja, omdat dat natuurlijk niet echt benoemd werd. Nee. Maar ik vind wel dat hij een speler is die daar wel echt tot zijn recht komt. Frimpong dan aan de rechterkant, Leone. Leg eens uit, wat is daar de bedoeling van? Ja, dat zal vooral ermee te maken hebben. Enerzijds Theo Hernandez beteugelen. Hè, de linksback die continu de flank bestrijkt. En tegelijkertijd zul je wellicht wat meer ruimte achter de laatste linie van Frankrijk hebben dan dat je dat tegen Polen zou verwachten. En heb je een speler die veel diepgang en snelheid heeft. En met name natuurlijk waanzinnig goed is in dat countervoetbal. Dus snel bal veroveren en hem wegsturen. Ja, dat heeft hij bij Leverkusen natuurlijk dit seizoen laten zien. Dus ja, dat lijkt me ook niet meer dan logisch. En dan heb je Dumfries en Frimpong om die rechterflank goed dicht te houden. Nou, dat zit wel snor. Hè? Ja, toch? Ja, zou ik zeggen. Hey, de eerste groepswedstrijd tegen Polen wist Oranje dus te winnen. Met welk gevoel zitten jullie hier vanavond, Ibi? Eigenlijk met een heel positief gevoel. Met name de eerste helft, waarbij we Nederlands elftal gezien hebben dat heel attractief speelde. Enigste kritiekpunt was natuurlijk het missen van de vele kansen. Maar ik denk dat Nederlands elftal lang niet zo'n goede eerste helft heeft gespeeld op een eindtoernooi en überhaupt ook in een kwalificatie. Dus ik kijk met heel veel vertrouwen naar deze wedstrijd. Het is een grote wedstrijd. Tegelijkertijd ook wel een ideale wedstrijd om te kijken waar je staat, zonder dat het direct slechte gevolgen heeft. En zo moeten ze die wedstrijd ook benaderen. Ja. Wedstrijd om ontzettend naar uit te kijken, denk ik. Om 9:00 dus die aftrap. Dit uur focussen we ons dus vooral op Oranje en een beetje op Frankrijk. Maar er is meer gevoetbald vandaag. Om 3:00 speelde Slowakije tegen Oekraïne. 2-1 werd dat. In het voordeel van de Oekraïners. Dien van het Laar heeft die wedstrijd gevolgd. Die zit hier. Goedenavond. Goedenavond. Wat was dat voor wedstrijd? Oh, een ontzettend leuke wedstrijd. Elke keer die 3:00 wedstrijd. Ja, hè? Het was echt spannend inderdaad. Het was open, het was intens. Het was fysiek en het was eigenlijk een wedstrijd dat je een beetje voor je eigen ogen zag voltrekken waar het naartoe ging. Want het werd 1 over Slowakije. Toen dacht je alweer van het zal toch weer niet, die Slowaken. Ook weer die Ivan Schrans. Als je die toch in je poeltje hebt, dan denk je ook van man, Pepe is koploper met al die kool. Wat geld mee kunnen verdienen. Ja, heel veel je begint helemaal te stralen. Nee, ik heb hem niet. Oh, ja. Nee, ik denk heel weinig mensen. Maar hij scoorde weer na een kwartier. En uiteindelijk Oekraïne beter en beter. En Paal en nog een keer Dubravka, de keeper van Slowakije, 1-1. En uiteindelijk, ja, je zag het gebeuren. Je zag het komen met al die kansen. Toen werd het 2-1, Jaremchuk. Echt een hele mooie, technisch knappe goal trouwens. Ja, dat klonk zo. Присунувати українцям і от зараз саме час цим скористатися. Шапаренко, Шапаренко, Шапаренко, передача! Гол! Гол! Роман Яремчук! Ja, dat is dan eens juichen, Dien. Zouden ze popkappen hebben daar? Hey. Ja. Hebben ze haar niet hoeven reanimeren? Nee, volgens mij gaat dat nog allemaal goed, hoor. Maar, het werkt natuurlijk echt. Het beleeft daar zoveel. Het is zo intens. Dat zag je ook bij die spelers na afloop. Huilende spelers op het veld. Meteen naar het laatste fluitsignaal. Die sloegen hun vuisten kapot op het gras. En met z'n allen naar die duizenden fans die daar waren. En zeker als je bekijkt naar wat ze het eerste duel hebben gedaan. Toen hadden ze echt het schaamrood op de kaken, zeiden ze. Zeiden ze ook. Ja, en dit was echt het compleet tegenovergestelde. Dat was echt heel mooi om te zien. Ja, vooraf was het duidelijk. Hè? Oekraïne moest, Slowakije mocht. De Oekraïners moesten na de 3-0 nederlaag tegen Roemenië winnen om hun kansen in leven te houden. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, in aanloop naar het duel was het ook nog wel even spannend. Want ze hebben na die nederlaag tegen Roemenië hebben ze de coach uit de kleedkamer een tijdje gezet. Toen hebben ze met de spelers hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. Hebben ze gezegd, oké, nu moeten we het echt anders gaan aanpakken. Want dit betekent zoveel voor ons, maar ook natuurlijk voor al die mensen in het land. Met wat er daar op dit moment gaande is. En die trainer, die heeft daar ook wel, denk ik, het een en ander over te horen gekregen. Maar in ieder geval, hij heeft bepaalde keuzes gemaakt waarvan je van tevoren denkt, nou, keeper niet opgesteld, Lunin van Real Madrid. Trubin kwam erin, ook uitstekend hoor, van Benfica. Jarmolenko, erin de aanvoerder, Stepanenko, ook gewoon op de bank zetten. Ja, het zijn wel keuzes. Als Koeman hier van Dijk op de bank zet, dan heb je het 18 miljoen bondscoaches over je heen. Maar even terugspoelen, ze hebben de bondscoach even buiten de deur gezet? Ja, nou, niet heel ingrijpend hoor, die man die mocht wel niet terugkomen. Niet met geweld. Nee. Maar ze hebben gewoon gezegd, die nederlaag tegen Roemenië. Nou, koppen bij elkaar. Dit betekent het voor ons. Zoveel lading heeft het. Even met een paar pronkstukken van dat team uiteindelijk bij elkaar gezeten en de knop omgezet. En dat bleek nu wel. Nee, Slowakije won het eerste duel verrassend met 1-0 van België. Nu hebben ze verloren. Maar nog geen man overboord, toch? Nee. Die eerste overwinning op België, ja, dat had niemand zien aankomen. Er zat wel flink wat geluk bij. Maar ze hebben ook wel degelijk een behoorlijk elftal dat vooral in teamverband gewoon heel goed samenspeelt. En door die overwinning hebben ze dus 3 punten. En het leuke van dit EK, dat hebben jullie natuurlijk ook allemaal gemerkt, op het moment dat je 3 punten hebt, dan kom je gewoon nog in aanmerking om naar de volgende ronde te gaan. En dan is het holla die jee, huppakee, klatsen klots en gaan met die banaan. Want als je 3 punten hebt, dan kom je in dat lijstje van 4 beste nummers 3, heb je gewoon een hele goede kans om door te gaan. Dus dat zie je ook echt terug bij Slowakije. En als die gewoon aanstaande woensdag, gewoon een resultaat halen tegen Roemenië, dan hebben ze gewoon een hele goede kans om alsnog de volgende ronde in te gaan. Ja. Hey, in de Pool van Oranje stonden om 6 uur Polen en Oostenrijk tegenover elkaar. En dat duel werd gewonnen door Oostenrijk met 3-1. En die Houtkamp, jij hebt ernaar gekeken. Goedenavond. Hallo. Hey, na 9 minuten lag de eerste er al in, hè, voor Oostenrijk. Ja, en door eentje die we kennen, hè? Die kennen we. Ja, ik ken hem heel goed zelfs. Ja, nou, ik ook. Trauner, hij scoorde op aangeven overigens van Moene. En die kennen we ook nog weer van PSV. Trauner kennen we uiteraard van Feyenoord. Hij begon de wedstrijd, heeft hem niet helemaal uitgemaakt. Maakte die hele belangrijke 1-0 al binnen 10 minuten. En na een half uur, ja, die Polen dachten, ja, als het zo doorgaat, dan zijn we wel heel snel thuis. Piatek scoort een goede goal, mooie goal. Maar uiteindelijk in de tweede helft waren het Baumgartner en Arnautovic. Jawel, Arnautovic zelf. Marco, die ooit bij FC Twente speelde, al 35 jaar. Hij begon in de basis, ook als aanvoerder. En hij scoorde de 3-1 uit een penalty. Ik vond hem redelijk makkelijk gegeven. Maar goed, scheidsrechter Miller uit Turkije gaf hem. En dat betekent dat dus met die 3-1 overwinning. En ik hoorde die net al zeggen, 3 punten zijn heel belangrijk. Want Nederland is wel zeker van de derde plaats in die pool. Maar Polen is nog niet weg, hoe gek het ook klinkt. Want stel, ze winnen heel dik van Frankrijk, de laatste wedstrijd, en Nederland wint van Frankrijk, dan zou het zomaar kunnen dat die Polen een goede zaak doen. Ik verwacht het overigens niet. En Oostenrijk, ja, uitstekend gedaan. 3 punten, 3-1 gewonnen. En die moeten dus nog even afwachten hoe dat gaat. Nederland moet gewoon een puntje pakken vanavond, dan zit alles goed. Hey Andy, hoe speelde Oostenrijk? Goed. Ik vond ze fijn spelen. Ik had het niet zo verwacht. Maar dat is geen tegenstander waar je eventjes overheen loopt komende week. Want Nederland speelt dinsdag tegen Oostenrijk. Ja, ik was daar best wel van onder de indruk. Ze hebben goede voetballers die in Europa op het allerhoogste niveau allemaal voetballen. En een hele goede trainer, hè? Ralf Rangnick. Dat is een Duitser die heel erg geliefd is. Die kon bij heel veel grote clubs in Duitsland aan het werk. Maar blijft gewoon bij Oostenrijk in ieder geval dit toernooi. Dus ik ben benieuwd wat Oostenrijk gaat doen. Goed, dankjewel Andy Houtkamp. Die van het Laar, ook jij dank voor je komst. Morgen weer de 3 uur wedstrijd. Nee, morgen een dagje lang uit. Lekker voetbal kijken de hele dag. Kijk eens, heel goed. Leon en Ibrahim, Oostenrijk droomt volop van de 8e finales. Dinsdag speelt Oranje tegen Oostenrijk. Moeten wij ons zorgen maken over dat Oostenrijk? Zorg is misschien een groot woord, maar zeker heel erg veel rekening houden met de manier van spelen van Oostenrijk. Die zijn wat minder laf dan een Frankrijk, om het zo maar te zeggen. Die willen wel gewoon lekker pressen en afrennen en alles vastzetten. Dus ja, daar zal Koeman wel over na moeten denken hoe hij daar weer een plan op bedenkt. En ze moeten, hè? Daarom, ja. Dus ze zullen er vol voor gaan. En ik vond ze tegen Frankrijk al sterk. Dan hebben ze een beetje pech met het eigen doelpunt. Maar vandaag ook echt weer goed gespeeld. Dus ik denk dat het voor velen ook een dark horse in de pool was. Ja. En dat bewijzen ze ook wel. Maar Oostenrijk hoeft toch niet ook per se? Nou. Wint toch vandaag gewoon? Hebben al 3 punten? Ja, maar waar kom je terecht dan, hè? Dat is weer een volgende. Maar ik denk niet dat je heel erg moet van Nederland moet winnen dan. Nou, ik denk dat je wel moet. Ibi? Ik denk dat je wel moet winnen. Dat je wel een goede positie voor de 8e finale moet hebben. Dat moet Nederland ook. Nou, op het moment dat Nederland vandaag gelijk speelt, zal Oostenrijk toch moeten. Ja. Want bij een gelijkspel tegen Oostenrijk is Nederland 2e in de pool. Dus in dat opzicht wil je alles natuurlijk in eigen hand houden. En er zullen ongetwijfeld wel meerdere goede nummers 3 zijn in andere pools. Dus zolang je het zelf in eigen hand hebt. En de dingen die ik gezien heb van Oostenrijk, de manier waarop ze spelen, ze willen vooruit. Ze hebben ook tegen Frankrijk, waar het kon, hebben ze echt Frankrijk onder druk proberen te zetten. En dat lukte ook vrij aardig. Dus het is een ploeg absoluut om rekening mee te houden. Eerst maar eens Frankrijk. Yeah. Aretha Franklin met Think. Over een kleine 40 minuten is het aftrap van Nederland-Frankrijk. De tweede groepswedstrijd van Nederland op dit EK. Nederland heeft geen beste cijfers tegen het Frankrijk van bondscoach Deschamps. Van de 8 wedstrijden verloor Nederland er 7. De meest recente in de kwalificatie voor dit EK ging Oranje met 4-0 en met 2-1 onderuit. Leonne, wat moet Nederland nou niet doen vandaag? Ja, dan denk ik vooral terug aan die 4-0. Moet ik natuurlijk bij zeggen dat er wel de Kip Kerry Gate aan de hand was. Hè. Het ging allemaal niet helemaal goed met het eten en iedereen was ziek. Misschien weten de mensen thuis ook nog wel Kenneth Taylor, die toen zijn debuut mocht maken op het middenveld. En eigenlijk, ja, Nederland stond binnen 21 minuten met 3-0 achter. Omdat Frankrijk enorm loert op stom balverlies. En dan natuurlijk de bovenop duikt, countert. En dan is Mbappé onder andere weg. Dus je moet vooral zuinig zijn. Je moet eigenlijk een beetje op de Franse manier spelen. Een beetje slimmigheid hebben. Misschien hun een keer de bal, een keer lange bal zoals we dat tegen Polen hebben gezien. En hun een keer opvangen, hun het spel laten maken. Je moet er niet intrappen dat je denkt dat je wel eventjes kan gaan voetballen en dat ze er overheen klappen. Ibrahim, ik begreep dat Nederland 70% balbezit had in die eerste 21 minuten toen ze dus met 3-0 achterkwamen. Is dat dan de les dat Nederland gewoon niet de bal moet hebben vanavond? Ja, met alleen balbezit maak je geen goals, hè. Kijk, het gaat er ook om wat vind je belangrijk en waar wil je lang balbezit houden op het veld. Kijk, waar Frankrijk op loert is die domme breedteballetjes in de eerste fase van de opbouw. Soms moet je ook niet schromen om een lange bal te spelen. Om onder die druk uit te komen en dan vanuit de tweede bal te gaan voetballen. Want als Frankrijk ergens sterk in is, ja, dat is op het moment als Nederland het bal verliest. Ja, dan beginnen ze te lopen. Ze hebben zoveel snelheid voorin. En ook zoveel mogelijkheden. Mbappé doet niet mee. Maar als je ziet wat voor andere kanonnen ze voorin hebben, ja, dat is bijna fraude. Is het nou anders voetballen als je al 3 punten uit de eerste wedstrijd in je achterzak hebt? Absoluut. Je hebt superveel vertrouwen. Je weet bij een gelijkspel in deze wedstrijd tegen Frankrijk en een gelijkspel tegen Oostenrijk ben je tweede in de pool. En het is ook een wedstrijd waarin op het moment dat je verliest is er geen man overboord. Dus het is ook niet een cruciale wedstrijd wat gelijk invloed heeft op de rest van het toernooi. Dus het is eigenlijk een ideale testcase zonder dat het gelijk een scenario is dat je eruit vliegt. Kan je dat merken in het spel? Vrijer spelen? Maar ik denk dat wel zeker wel meespeelt. Want het is anders als jij in een knock-outfase zit in de achtste finale of een kwartfinale, waarbij je weet op het moment dat je een slecht resultaat hebt dat je gelijk naar huis gaat. En dat is nu nog niet het geval. Ja, jij zegt het is bijna fraude, dat team van Frankrijk. Ja. Ben je bang? Ja, ik ben zeker niet bang. Maar kijk, het is toch prachtig om je met dit soort grootheden te meten. Uiteindelijk kom je op zo'n toernooi aan het einde van het seizoen. Ja, dan wil je gewoon dit soort wedstrijden spelen op het allerhoogste niveau. Ja, ik kijk daar enorm naar uit. Ja. Leon, Nederland heeft 1 dag meer rust gehad dan de Fransen na die eerste wedstrijd. Deschamps kwam daar ook een aantal keer op terug. Dat is natuurlijk ook een beetje het spelletje wat die coaches van tevoren spelen. Hè? Denk je dat dat ook nog echt een voordeel is voor Nederland? Of is het daar een beetje te vroeg voor in het toernooi? Nou, met die dag extra had Mbappé natuurlijk wel meegedaan. Ja, dus sure. Ja, het is zeker een voordeel. Nee, ja, tuurlijk. Kijk, dus ook gewoon psychologisch gezien voelt dat wel als een voordeel. Dus ja. Het is zowel fysiek als mentaal. Zal het lekker voelen als je in het oranje shirt loopt vandaag? Zeker. Ja, Ibrahim, ik hoor Leon net zeggen, je moet een beetje spelen zoals Frankrijk speelt. Gaan we dan 2 teams zien die spelen zoals Frankrijk? Nou, uiteindelijk zijn wij Nederland en gaan wij altijd uit van balbezit. Maar je moet gewoon geen onnodige risico's nemen. Kijk, als je een bal verliest op de 16 van, bij Frankrijk, ja, dat maakt niet uit. Maar je moet niet een bal gaan verliezen op je eigen helft. Ja, dan kunnen ze je gelijk pijn doen. Of dat als jij wat hoger op het veld staat rondom de middenlijn, dat je met heel veel mensen voor de bal staat. Ja, dan ben je tegen dit Frankrijk, dat is vraag om problemen. Ja, dus op het middenveld heel zuinig spelen en uitkijken voor die omschakeling. Guus Hiddink zei altijd, mijn oude trainer zei altijd, gecontroleerd aanvallen. Ja, dat vind ik wel een mooie. Ja. Hey, uiteindelijk dus geen Mbappé, hè? Mbappé is er niet bij. Wat gaat dat voor invloed hebben op de wedstrijd, Leonne? Nou ja, kijk, ieder land dat tegen Frankrijk speelt, dat buigt zich over het vraagstuk, hoe gaan we Mbappé afstoppen? Daar heb je echt hele verhandelingen over van allerlei verschillende coaches. Nou, dat probleem is in principe nu opgelost. Hè. Het is zelfs zo dat de Champs berekening houdt met Dumfries. En daar zijn opstelling blijkbaar op aan het passen is. Dus dat is helemaal een soort pluspunt en 1-0 in de zak van Nederland. Want blijkbaar is Frankrijk ook wel een beetje onder de indruk Leg legt dat eens uit. Als in, ze hebben geen derde spits voor Mbappé ingebracht, maar een middenvelder. Ja, ze gaan eigenlijk in een soort 4-4-2 staan. En het lijkt erop dat Rabiot Dumfries, de opkomende Dumfries, moet gaan afstoppen. Hè? Want anders staat Theo Hernandez in één keer met en Frimpong en Dumfries achterin een probleem op te lossen. En dat daar hebben ze iets op bedacht. En ik vind dat eigenlijk wel een mooie teken. En dat is ook natuurlijk de afwezigheid van Mbappé. Ja, Ibi, wat verwacht jij van de invloed van Mbappé die er nu niet bij is? Ja. Hoe gaat dat het spel veranderen? Ja, goed, het is toch duidelijk dat het een van de beste spelers van de wereld is. En dat heeft absoluut ook een impact op een elftal. De cijfers liggen er niet om. Frankrijk met of zonder Mbappé, dat is een groot verschil. Ja, goed, het is ook vanuit het oogpunt van Frankrijk begrijp ik dat ze geen risico's nemen in deze fase van het toernooi. Maar ja, zoals je ziet, hij heeft geen aanvaller op aanvaller gewisseld. Nee. Dus hij heeft eigenlijk twee echte voorhoedenspelers met Thuram en Dembele. En Griezmann is eigenlijk gewoon een speler die alle vrijheid geniet. En ja, die gaat zwerven op het veld. En dat is wel van belang. Op het moment dat hij in een zone komt bij een van de spelers van Nederlands elftal, ja, dan moet er altijd druk zijn. Want hij legt die ballen wel zo op het stropdasje neer. Dus je moet hem zo min mogelijk tijd geven. En die middenvelder die Mbappé vervangt, is ook geen koekenbakker. Bakker, hè? Nee, en die speelde denk ik ook niet de eerste wedstrijd omdat hij niet helemaal fit was. Hè. En nu, nu kan hij gaan laten zien, want dit is een hele, hele goede speler. Tchouaméni hebben we het over. Ja. Wij gaan eventjes vervroegd naar de ster. En het nieuws. En dan weer de ster. Zo is het, toch? Tot zo. Heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey ZZP'er, Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De ME heeft vanavond in Amsterdam het hoofdgebouw van de UvA ontruimd. Een paar pro-Palestijnse demonstranten hadden daar 's middags een paar lokalen bezet. Volgens de universiteit zijn er vernielingen aangericht. Binnen zijn er 9 mensen aangehouden, buiten ook nog 3. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een wet overeind gehouden die regelt dat Amerikanen die veroordeeld zijn voor huiselijk geweld en een contactverbod hebben, geen vuurwapens mogen hebben. Die wet bestaat al decennia, maar een lagere rechter oordeelde onlangs dat die in strijd zou zijn met het recht om wapens te dragen. Dat het verbod nu toch blijft staan, is een overwinning voor de regering Biden. En een Nederlandse studie heeft de claim van Zuid-Afrika dat er steeds minder neushoorns in het Krugerpark worden gestroopt onderuit gehaald. Uit die studie blijkt dat er nog altijd stropers actief zijn, maar dat die steeds minder succesvol zijn omdat het aantal neushoorns sterk is teruggelopen. In 2012 waren er nog 11.000 neushoorns. 10 jaar later waren dat er nog maar 2500. Langs de lijn en omsteken. Kom terug, we warmen ons op voor Nederland, Frankrijk. Dit is in Leipzig, een optocht van oranje bussen, oranje rook en heel veel oranje boa's. De oranje fans zijn inmiddels bij het stadion aangekomen. Onze correspondent Giem Balduk die is ook richting de Leipzig Arena gegaan. Goedenavond, Giem. Goedenavond, hallo. Hey, ga je al een beetje op in de oranje massa? Ja, nou goed, ik had een blouse met oranje elementen aangetrokken, maar daar kreeg ik vervolgens een NOS sportzomerjasje overheen in donkerblauw. En dat is precies de kleur van, die de Fransen ook dragen. Heb jij weer? Ik word eigenlijk voortdurend als Fransman aangezien. Ik ben blij dat ik nu weer deze NOS popkap tevoorschijn kan toveren om als Nederlander herkend te worden. Heel goed. Hey, hoe is de sfeer daar? Nou, inmiddels is bijna iedereen wel het stadion in. De mensen die nu nog binnenkomen zijn wat later, maar nog wel in goede stemming zo te zien. Zeg je? Wat zijn jullie laat? Ja, we zijn heel laat. We zijn vanmorgen om 8 uur al weggegaan. Maar we hebben ene pech naar de andere. Allemaal files gaat klappen met de auto. Dus we zijn blij dat we het misschien nog net redden. Nou, loop maar snel door dan, voor het volkslied komt. Succes. Nou goed, de stemming was hier op het best. We hebben net die fanwalk gehad. Dwars door Leipzig. Door de smalle straten soms ook. Het was ook perfect qua weer. We hadden daarvoor een beetje noodweer gehad. Maar toen die fanwalk eenmaal begon, toen brak de zon door. De lucht werd blauw. En ja, het feest trok naar het stadion. En inmiddels zijn vooral die deelnemers van die fanwalk die zijn al lang en wel goed binnen. Ja, Giem, wij kijken natuurlijk vooral door die oranje bril. Nu wil ik eigenlijk van jou weten, is het nou zo dat die oranje fans echt domineren in de speelsteden? Of zijn andere fans ook wel aanwezig? Ja, ja. Nee, ik heb nog een tijd met een paar inwoners van Leipzig aan de kant van die fanwalk gestaan, want dat trekt ook veel bekijks van de inwoners hier. Zeker hier ook in Duitsland is die oranje walk is wel echt een bekend geworden. Filmpjes van vooral links, rechts met snolle bolleken. Snolle bolletjes. die zijn ook hier viral gegaan. Dat nummer wordt ook hier veel gedraaid. Want ja, links, rechts, dat is ook te verstaan als je een Nederlander bent. Hier komen overigens nu wel een paar hele enthousiaste Fransen aan. Maar ik moet zeggen dat zij een van de weinigen waren. En dat zeiden die inwoners van Leipzig dus ook. Dat ook de andere wedstrijd die hier gespeeld is, Portugal, Tsjechië, dat ze lang niet zoveel mensen hier gezien hebben. En ook de Duitse pers, als ik dan even objectief daarnaar mag kijken. Zij zeggen ook dat er veel meer Nederlanders dan Fransen zijn. En dat gaan we zo meteen natuurlijk in het stadion zien. Of die oranje muur groter is dan de blauwe muur. Ja, ik zie op social media heel veel video's van gezellige onderonsjes tussen Fransen en Nederlanders. Zie jij dat ook? Dat er een hoop amicaliteit is tussen die twee volkeren daar? Ja, eigenlijk al sinds we hier gisteren aan het eind van de ochtend in Leipzig kwamen. Er is hier één smal steegje waar eigenlijk de belangrijkste feestkroegen van Leipzig in zitten. En de Fransen die hadden 2 terrassen en alle andere terrassen waren van de Nederlanders. En eigenlijk gingen die steeds tegen elkaar op in gezang. En dat zag er allemaal nog wel vriendschappelijk uit. Ik heb overigens zelfs ook één Fransman gezien. Die had een oranje shirt aan, liep mee met die fanwalk. En eenmaal hier bij het stadion verwisselde hij zijn shirt weer in een blauw shirt. Omdat hij dat veel leuk vond. Bonjour. Het klinkt gezellig, Giem. Ja. Hij spreekt die taal ook al, hoor je dat? Bonjour. Ja, je moet een Duitsland volgens mij niet vragen om een Franse een vraag te stellen. We kunnen het proberen. Nee. Is helemaal goed, Giem. Giem, ga lekker. Mag jij naar binnen trouwens? Ja, zeker. Oh, nou, oké, dan gaan we jou ontzettend naar binnen sturen. Ja, over een goede humeur gesproken. Ik zie nu Nederlands en Fransen leuk samen optrekken. Heel dus, mooi. Heel veel plezier daar. Giem Balduk, correspondent Duitsland. Ja, we gaan luisteren naar bondscoach Ronald Koeman. Die stond namelijk net bij onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. En die vroeg aan Koeman of hij al langer wist dat hij iets anders wilde doen in de opstelling tegen Frankrijk. Nee. Want in eerste instantie had ik in mijn hoofd om dezelfde elf te laten staan, maar ik heb ook eerder aangegeven dat we een selectie hebben wat dicht bij elkaar zit. En dat we ook per positie wel eens iets kunnen veranderen wat ook weer iets anders betekent. En met name aanvallend nog meer snelheid daar te hebben waar we normaal al redelijk wat hebben. Heeft het dan ook te maken met toch wel een beetje de mindere wedstrijd van Veerman tegen de Polen? Nee, totaal niet. Ik vind dat iedereen recht heeft om eens een keer minder te spelen. Joey had natuurlijk wat meer balverlies dan je gewend van hem bent. Maar het is puur de rol ten opzichte van Griezmann. Alleen we moeten afwachten of hij daar dan ook daadwerkelijk speelt. Maar Dat heb ik willen veranderen met Reinders. Ja, je bedoelt dat Griezmann normaal gesproken aanvallende middenvelder is en dan wil je dat op een andere manier bespelen. Maar nu lijkt het alsof hij links voorin gaat opduiken, hè, volgens mij, door het niet spelen van Mbappé. Nee, maar dat zou best kunnen. Aan de andere kant, we hebben daar met Tijani ook een speler die zowel verdedigend, aanvallend zijn rol heeft en heel goed is en kan zijn. Dus ja, het is niet zo als Griezmann daar niet speelt dat ik denk van ik heb het verkeerd gedaan. Dus een keuze die je maakt en dat vind ik heel belangrijk. Je noemt Frimpong aanvallend. Hoe belangrijk is hij ook verdedigend? Want die Hernandez, ja, daar moet je flink achteraan soms. Ja, maar hij is gewend om ook aan de rechterkant mee te verdedigen. Dus hij moet ook gewoon hun linksback Hernandez afstoppen en meegaan. Allemaal geweldige bespiegelingen natuurlijk, maar is niet het belangrijkste wat jij gisteren al zei? Dat je niet op de verkeerde plek, op het verkeerde moment balverlies moet leiden tegen deze Fransen? Ja, op het bord heb ik nog geen wedstrijd verloren, maar de werkelijkheid is ook wel eens anders. Ja, dat was Ronald Koeman, de bondscoach. Ibrahim, wat vind je van zijn uitleg over de opstelling? Ik kan me heel vaak heel goed in de woorden van Ronald Koeman vinden. Heel realistisch, duidelijk in zijn uitleg en ja... Ik vind het gewoon een niet meer dan logische opstelling. Tuurlijk, een Xavi Simons is nog geen succes gebleken in het Nederlands elftal op de rechterkant. Ja, valt wat voor te zeggen, want het is niet zijn positie waar hij het best tot zijn recht komt. Dat hebben we gezien bij Leipzig, waarbij hij veelal vanaf links of op 10 speelt. Dat hebben we ook bij PSV kunnen zien. En heeft een geweldig seizoen achter de rug. Maar ja, als een trainer toch zo aan jou vasthoudt en jou dat vertrouwen geeft, ja, dan moet jou dat zoveel energie geven als een Xavi Simons. Ja, ik hoop voor hem dat hij in een thuiswedstrijd voor hem in een stadion waar hij dit seizoen heeft geschitterd, dat hij dat vertrouwen van de trainer kan terugbetalen. Ja, Leone, dit zou dan de wedstrijd moeten worden van Xavi Simons, als ik het zo hoor. Ja, dat zou tegen wel heel Frankrijk, mooi zijn op deze plek, positie. Op ja. Zijn beste positie. Ja, het kan bijna niet mooier. En ja, ik ben het helemaal met IB eens. Je krijgt zoveel vertrouwen. Hè. Je moet je voorstellen, als je eruit gaat, hè, je kan het uitleggen waarom, hè, functioneel, willen iets anders doen, maar toch doet dat wat met je. Dus dit, de andere kant op, doet dat natuurlijk positief gezien enorm veel met hem. En ik hoop echt dat hij het vandaag gaat laten zien. Ja, dan even over de corners, jongens. Virgil van Dijk had er na de wedstrijd tegen Polen flink de pest over in. Want de laatste drie tegengoals, ja, die Oranje kreeg, die vielen allemaal uit de hoekschop. En Stefan de Vrij, die zei er dit over. Nou ja, een probleem wil ik niet zeggen, maar wel een aandachtspunt. Zeker omdat de laatste goals die we tegen hebben gekregen inderdaad spelvattingen zijn. Maar aan de andere kant is het daarvoor ook een hele lange periode heel goed gegaan. Waarin we eigenlijk geen goals daaruit tegen hebben gekregen. Maar ja, dat wordt wel besproken en er wordt wel aandacht aan besteed. Ja, hebben we een cornerprobleem, Ibi? Nee, dat wordt je al heel gauw aangepraat. Maar kijk, met corners is het wel zo. Kijk, je moet gewoon zorgen dat op het moment dat jij het niet kan koppen, kan jouw tegenstander ook niet koppen. Dan gaat het gewoon om ten koste van alles een goal willen voorkomen. En ja, dan gaat het in mijn ogen om de bereidheid. En dat is gewoon zo cruciaal. En je ziet het ook steeds meer dat wedstrijden gewoon beslist worden met dode spelmomenten. Dat heb je dit EK ook al heel vaak gezien. In de laatste fase met een corner of een vrije trap. Je hoeft helemaal niet in de wedstrijd te zitten. En ja, dat zou doodzonde zijn als je jezelf zo uit de wedstrijd speelt. Omdat dat gewoon trainbaar en verdedigbaar is. Ja, maar de cijfers liggen er niet om. De laatste drie tegengoals allemaal uit een corner. Staan we dan verkeerd of is het gewoon pure pech? Nou goed, je kan ook zeggen, kijk, soms is een corner ook gewoon geweldig genomen. Maar op het moment dat jij drie keer achter elkaar een corner of een vrije trap daar een goal tegen krijgt, oké, dan ga je met elkaar zitten. En ik weet 1000% zeker dat ze heel veel met elkaar bezig zijn daarin. Maar je moet het ook niet groter maken dan het is. Ja, maar de afgelopen dagen hebben ze op een paar dingen getraind. Dat is waarschijnlijk de omschakeling en die corners, toch, Leone? Ja, zeker. En het is nog geen Excelsior, Sander. Zo erg is het nog niet. Maar nee, maar je steek onder water. Ja, voelde je hem? Het is, nee, weet je, vooral die zonnedekking. Weet je, er zijn echt wel details die nog beter kunnen. Die gewoon duidelijk waren dat je mag in zonnedekking ook bewegen, zeg maar. Je hoeft niet alleen maar op je plek te blijven staan, want dat is mijn zone. Ja, daar zullen ze ongetwijfeld naar hebben gekeken. En dat hoef je niet op het veld te doen. Dat kun je ook droog in het hotel doen. Je hebt zoveel momenten om met elkaar die afstemming te gaan vinden. Dus ja, dat zal het focuspunt zijn geweest. Ik wil even een klein uitstapje doen. Alle focus vandaag bij het Nederlandse elftal. Natuurlijk denken wij dan op die belangrijke wedstrijd tegen Frankrijk. Maar onze spits, Memphis, die bracht vandaag ook nog even een single uit met Akwasi. Ik heb een... Ja, vrij duidelijke boodschap. Bedankt voor je mening. We gaan er niks mee doen. Memphis Depay en Akwasi dus. Leonne, wat denk je dat Koeman hiervan vindt op de dag van de wedstrijd? Ja, dan moet ik dan nu mijn mening ook geven. Ja, zeker. Daar zit jij hiervoor. Ja. Maar ze luisteren toch niet naar. Bedankt dus voor je mening. Nou, ja, weet je, die haarband dat leverde bij Koeman al wat ongemakkelijkheid op. Hè. Dat vond hij eigenlijk ook niet zo fijn. Had hij van tevoren niet begrepen dat dat ging gebeuren. Dus ik hoop dat Memphis dit met Ronald Koeman heeft afgestemd. Want ik denk dat hij anders wel weer een beetje verrast was vandaag. Op de wedstrijddag niet met voetbal, met het EK bezig zijn. Ja, ik vind dat niet wenselijk als ik zo in het hoofd van Ronald Koeman kijk. Idi, hoe kijk jij daarnaar? Ja, je weet dat dit, wij hebben het er nu ook over, dat dit allemaal vragen oproept bij, bij alles en iedereen. Ja, goed, het is niks verrassends. Hij doet wel vaker dingen die heel veel mensen raar of onlogisch vinden. Maar uiteindelijk is het zijn keuze en hij heeft die vrijheid om dat te doen. En blijkbaar is het voor hem een bepaalde uitlaatklep. Ja, als hij zich daar prettig bij voelt, moet hij dat vooral doen. Kijk, ik beoordeelde hem op zijn functioneren op het veld. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja, maar je kunt ook zeggen, dit is ruis. En je weet volgens mij al maanden dat deze wedstrijd vandaag op het programma staat. Dus het is expres, toch? Nou ja, kijk, voor hem is het natuurlijk wel een platform. Absoluut, ja. Want wij hebben het erover. Het is ook bijna heel Nederland gaat denk ik naar die wedstrijd kijken. En dan horen zij ook dit soort berichten. Ja, het is ook om misschien het nummer te promoten. Ja. En uiteindelijk is nogmaals, heeft hij die vrijheid om dat te doen. Is het voor hem een uitlaatklep? Ja, wie zijn wij om daar dan over te oordelen? Maar is het handig als je in een selectie fungeert? Ja, het roept altijd vragen op. Ja. Maar het is toch niks nieuws. Dus in dat opzicht is het gewoon ook iets wat bij hem hoort. En waar wij dan vervolgens weer lekker over kunnen praten. Vind je een goed nummer trouwens? Ja, ik moet hem opnieuw luisteren. Hij is echt wel heel politiek correct, deze jongen. Leonne, als we het dan nog even hebben over Koeman. Wat voor indruk vind jij dat hij maakt tijdens dit EK? Ja, heel rustig. Hij is ontzettend bezig met zijn spelers beschermen. Zijn spelers belangrijk maken. Niet alleen de basis, maar ook de verschilmakers, de wisselspelers, die de finishers nu ook worden genoemd. Hè. Dat vind ik ook mooi. Hij maakt het hele team belangrijk. Ik vind het ontzettend goed wat hij heeft gedaan. Dat hij gewoon zo snel mogelijk voor dat toernooi duidelijkheid heeft geschept voor iedereen. Wat is je rol? Accepteer je die rol? Dat heeft hij echt vanuit zijn eigen ervaring ook als speler op eindtoernooien meegenomen. Dus ja, wat mij betreft hele goede, prettige indruk. Ja, hey, Nederland speelt vandaag in Leipzig. Dat is bekend terrein voor Xavi Simons. Die speelde hier afgelopen seizoen. Maar ook het Nederlands elftal was eerder actief in Leipzig. We gaan even naar Leipzig, hoor ik zelfs. Jeroen Elsof, Arman Afsaroglu, zitten daar al een tijdje, nog een kwartier ruim voor die aftrap. Zijn alle stoelen al gevuld daar? Oh, het is zo mooi weer om te zien als je links kijkt. Ook mooi, Fransblauw, maar als je rechts kijkt, al dat oranje gevuld. En dat hebben die mensen een plezier. En die beelden van die oranje mars werden hier net ook op de schermen getoond. Het van links naar rechts, het plezier is er. En je ziet die spelers ook kijken naar het Oranje Legioen van, ja, ze zijn er weer. Daar gaan we voor voetballen. Ook daar gaan we voor voetballen. Vanavond tegen die Fransen. En je krijgt er al een heel klein beetje kippenvel van in dit stadion van Leipzig. Waar Nederland inderdaad vaker heeft gespeeld. Laatste keer in 2006 op het wereldkampioenschap. Toen werd er gewonnen van Servië door een goal van Robben met 1-0. En nu maar hopen dat we datzelfde resultaat vanavond ook te zien krijgen. Yes. Nu al schitterende ambiance daar dus. Over ongeveer een kwartiertje is de aftrap van Nederland-Frankrijk. En om daar geen minuut van te missen gaan we alvast naar de reclame, het nieuws en nog een keer de reclame. Tot straks. Tot zo. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik in risico's. Je inleg kan minder waard worden.

en dat zouden we enorm op prijs stellen? Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Ik weet nu, natte oranje bewaarde bestaat. Het wordt prachtig, met de lekker lage prijzen van Jumbo. Wat dacht je van een kip bucket 600 gram voor 6 euro? En, handig voor na de wedstrijd, Sun vaatwastabletten. 1 plus 2 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Sander de Kramer. Welkom terug. We tellen natuurlijk af voor die tweede groepswedstrijd van het EK tussen Nederland en Frankrijk. En hier zitten Leone Stendler en Ibrahim Afellay om die wedstrijd met ons en voor ons te bekijken. Ibrahim, ja, je zit al helemaal in je handen te wrijven. Lekker wedstrijdje. Ja, dit zijn toch de avondjes. Vrijdagavond, weekend voor de boeg. Meeste mensen vrij van werk. Dit heeft alles. Deze avond heeft alles. Ja, Leone, waar hoop jij op vanavond? We hebben jullie net al horen zeggen, ja, we zijn best wel positief gevoel over het Nederlands elftal, maar je speelt ook gewoon tegen het grote Frankrijk. Ja, ja, ik hoop allereerst op het onketende Xavi Simons. En ik hoop op een heel wijs en verstandig Nederlands elftal dat wel een beetje het spel kan laten zien van de eerste helft tegen Polen op de juiste momenten. Ja, Ibrahim, jij hebt ook interlands gespeeld. Wat gebeurt er op dit moment in de kleedkamer als het 7 minuten is voor aftrap? Ja, iedereen zit een beetje in zijn eigen wereld. Iedereen heeft een beetje zijn eigen voorbereiding. Als trainer zijnde probeer je nog vanuit je gevoel en hart te spreken om voor een laatste pep talk om de jongens optimaal voor te bereiden. Goed. De spelers die komen het veld op voor de volksliederen en de eerste helft. Wij gaan naar onze commentatoren Jeroen Elshoff en Arman Afzeroglu. Ja, goedenavond hier vanuit Oost-Duitsland, vanuit Leipzig, waar een van de allermooiste wedstrijden uit de poolfase van dit Europees kampioenschap voetbal op het punt van beginnen staat. De ambiance is werkelijk adembenemend hier in het voormalige Centraal Stadion dat hevig is opgeknapt, eigenlijk vanaf de grond af opnieuw is opgebouwd. Nu staat er een moderne arena, de thuisbasis van een topclub in Duitsland, RB Leipzig, en nu dus speelstad, speelstadion tijdens dit EK voetbal. Nederland en Frankrijk, de spelers staan klaar in de tunnel. We zagen Kylian Mbappé al een mooie gang maken langs alle spelers. Gaf een high five aan alle ballen, jongens en meisjes die er klaar stonden, want hij heeft altijd oog voor iedereen. Maar hij doet niet mee vandaag. Dat is geluk van Nederland zelf. We zien de gespannen kopjes in de catacombe. De ceremonie voorafgaand aan de wedstrijd begonnen en de spelers kunnen eigenlijk niet wachten. Ze willen lekker voetballen. Ja, je ziet toch ook bij de Fransen dat er spanning is. Die hebben echt wel heel veel meegemaakt. Hè? WK-finales. Een aantal ook een WK-finale gewonnen natuurlijk in 2018. En een glimlach zien we wel nu bij Xavi Simons. Die speelt eigenlijk een soort van thuiswedstrijd. Want wat was hij goed bij Leipzig dit seizoen. En wat zijn er ook een aantal Duitsers hier naartoe gekomen uit deze stad. Om ook nu van Xavi Simons te gaan genieten. Hier komen ze. De grasmat op hier. Fantastisch bijlicht, ondanks de omstandigheden die vanmiddag wel even zwaar waren met een storm en met heel veel regen. En het applaus nu, en ze zien dus dat volgepakte stadion, ruim 47.000. Van Dijk kijkt nog even naar boven. Bidt, Verbrugge rustig, bijtend op zijn lip. Geconcentreerd, De Vrij, Dumfries, altijd een beetje boos kijkend om zich heen. En zo gaan ze staan voor de volksliederen. Voor weer een Nederland-Frankrijk op een Europees kampioenschap. We hebben al heel veel mooie ontmoetingen gehad. De mooiste misschien wel die in Bern, die 4-1 overwinning. Maar ook op het EK van 2000 won Nederland met 3-2. Ze staan nu klaar. En dan gaan we luisteren naar de volksliederen, naar La Marseillaise en naar het Wilhelmus. En ook dat zal fantastisch gaan klinken. die links van ons verzameld zitten in dit stadion. Nu met Wilhelmus van Nederland. Maar toch ook vooral de zin om deze schitterende grote wedstrijd tussen twee prachtige voetballanden te gaan spelen. Op de kopjes van de spelers van het Nederlands elftal bij het meezingen van het volkslied. De handen worden geschud, oude bekenden worden begroet. En dan is het moment daar dat we gaan beginnen over 2 minuten aan deze wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Frankrijk. Voor we dat doen is er nog een moment van applaus voor Gerhard Aigner. Voormalig secretaris-generaal van de UEFA die gisteren overleed. Daar wordt hier in Leipzig nog even bij stilgestaan. Een moment voor ons om nog heel even terug te gaan voor we gaan beginnen naar de studio. Nou, Lian, we hebben meegekeken. Hoe voel je ze erbij staan? Meezingen. Oh, vol overgave dat hele Wilhelmus lekker aan het meezingen. De sfeer zit er goed in. Volgens mij zijn er een aantal best wel ontspannen als ik naar die kopjes kijk. Ja, dat viel me ook op, Ibi. Ja, maar ja, als je geen gespannen kopje hebt voor deze wedstrijd, dan moet je even zelf laten checken bij de dokter. Want dan is het niet goed met je, hoor. Ja, maar ook ontspannen. Ontspannen ook, ja. Oh ja, dat ook, tuurlijk. Ja. Ontspannen, maar tegelijkertijd, iedereen gaat daar op een bepaalde manier mee om. De een die heeft een gespannen kopje, maar die is van binnen misschien hartstikke ontspannen. Maar laten we wel wezen, we kijken elkaar hier aan. Het liefst staan we daar zelf op het veld, toch? Ja. Ik eigenlijk wel, ja. Ik zat even naar Bart Verbrugge te kijken, Leon. Die hebben we nog niet benoemd, maar die maakte ook wel een aardig EK-debuut, toch? Ja, zeker. Ik vond hem echt ontzettend goed. En vooral zijn uitstraling. Hij heeft gewoon zoveel rust in zijn passing. Weet je, als Polen niet kwam, dan stond hij ook gewoon lekker met die bal onder zijn voet. Even afwachten, kijken wat ze gaan doen. Rust houden aan de bal. Ja, het is een waanzinnig talentvolle keeper. En, 21 jaar pas. En ja, die rust. Zeker. En hij heeft natuurlijk ook al een wedstrijdje tegen Frankrijk in de benen. Dus hij kent dit team ook al een beetje. Dus ik zie een mooie toekomst tegemoet. Tijdens het Franse volkslied, Ibrahim, zei jij... Oh, deze speler. Vertel. Kanté. Ja, het is gewoon... Als je hem ziet, wil je hem gewoon knuffelen. Voor mij is het onwijs lief persoon. Maar de kwaliteit waarmee hij op het veld speelt is echt... Van een verschrikkelijk hoog niveau. Van dat monsterlijke middenveld van Frankrijk. We gaan het zo direct ook bij hem zien. Aan de Franse zijde, wie vind jij nog meer spelers waarvan je denkt... ja, daar moet je echt wel extra op letten? Ja, Tchouaméni is natuurlijk een geweldige speler. Dembele. Maar dat is ook weer een speler die het ene hele goede momenten... met ineens hele slechte momenten afwisselt. Ja, want hij was ook niet heel sterk, toch, in die eerste wedstrijd, Dembele? Nee, klopt. Maar hij heeft ook gewoon dat hij soms een geweldige actie inzet. En dan het vervolg, dan denk je van, hoe kun je zo'n beslissing maken? Ja. Maar tegelijkertijd schuilt daar ook het gevaar. Want hij heeft ook periodes dat hij gewoon ongrijpbaar is. Ja, die wedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. Toen was hij weer waanzinnig. Dat je denkt, hoe kan het? Maar gelukkig staat hij ook tegen Ake. Die prima naar zijn zin heeft in het Nederlands elftal. In ieder geval dit EK tot nu toe. Wij gaan naar die wedstrijd toe. We hebben genoeg gepraat. Jeroen en Arman, jullie mogen het gaan doen. Veel plezier. Ze staan bij elkaar in de kring. Ze worden toegesproken. Ze spreken elkaar toe. Pep elkaar nog een keer op. Memphis heeft nog wat woorden voor Xavi Simons. De bal ligt klaar op de middenstip. Het stadion al in extase. Leipzig. 21 juni in Duitsland, een legendarische datum. Als Nederland in Duitsland speelt, gebeuren er op 21 juni vaak mooie dingen. Kijk maar naar 1988. We tellen af. 3, 2, 1. En de bal rolt. En Nederland en Frankrijk zijn onderweg in Leipzig. Met balbezit voor het Nederlands elftal achterin. Van Dijk speelt de bal naar de Vrij. Middencirkel overgestoken. Middenlijn overgestoken moet ik zeggen. En de bal naar Schouten gespeeld. Schouten is naast Rijnde. Spelend voor de verdediging van het Nederlands elftal. Xavi Simons is de meest aanvallende middenvelder. Als je hier rondloopt in de stad door Leipzig, kom je om de havenklap reclameborden tegen. Met Xavi Simons erop, waarbij hij weer reclame maakt voor het een of ander. Het is echt een ster hier in Leipzig. Of hij hier volgende seizoen ook nog speelt, is de vraag. Maar nu is hij heel even terug in het stadion waar hij zo goed was het afgelopen seizoen. Frankrijk heeft de bal nog niet geraakt. Hij is voor Van Dijk, die hem even terugspeelt naar Bart Verbrugge. Wat opvalt gelijk, even kijken naar die Franse. Thuram pakt de centrale positie op in de aanval. Griezmann komt vanaf de linkerkant. En we zien Dumfries in ieder geval in de eerste aanval heel erg naar binnen spelen. Frimpong is er vandoor. Ja. Frimpong is er vandoor. Dit zal toch niet gebeuren. De bal gaat volgens de vingertoppen van de Franse doelman. Voorkomen hier een hele snelle goal. Zo zeg. Drukt even het gaspedaal in. Frimpong en loopt alles en iedereen eruit. Het gaat maar net goed voor Frankrijk. En net niet goed voor Nederland. Theo Hernandez heeft de bal nog aangeraakt. En daarna Magnan met de vingertoppen net naast. Het levert wel een blessure op aan Franse kant. Er zijn behoorlijk wat zorgen. Hoe ernstig is dat? Dat ziet er even niet goed uit. Maar misschien komen ze ook wel even op adem. Het zal toch niet zo zijn dat er weer een Hernandez aan het begin van het toernooi met een knieblessure uitvalt. Dat hebben we natuurlijk in Qatar ook gezien. Hij staat weer. Theo Hernandez. Zo, dat is een begin zeg. En een hoekschop. Laat maar komen. Tweede minuut. En Frimpong laat gelijk zien waarom die is opgesteld. Hoekschop laat heel even op zich wachten. Omdat Ake opeens op de grond ligt. En dus zegt de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor dat er even gewacht moet worden. En dan mag nu die hoekschop wel genomen worden. Frimpong dus met een megakans. Na exact een minuut voetballen in Leipzig. Nu dan. Die hoekschop van de man met de haarband. Memphis Depay trapt. En de bal wordt door Ake doorgekopt. Maar kan vervolgens niet meer richting het doel worden gekopt. Dan maakt Xavi Simons een overtreding. En is het een vrije trap voor de Fransen. Het is wel lekker zo'n moment. De wedstrijd is gelijk los. Dat voel je. Geen last van plankenkoorts. Dus voor Jeremy Frimpong. Die zoveel indruk maakt in de voorbereiding. Een paar minuten kreeg tegen Polen in de openingswedstrijd van dit Nederlands elftal. En nu dus daar aan die rechterkant staat. Hij en Dumfries allebei vanaf het begin. Kijken hoe dat uitpakt. Maar het begin is dus veelbelovend. Koundé heeft de bal aan de rechterkant. Op de eigen helft nog bij de Fransen, de rechtsback. En hier komen de Fransen voor de eerste keer met die geweldenaar die even weg is geweest. Maar inmiddels terug is bij de Franse ploeg. Kanté. En dan de eerste actie. Door de benen gespeeld van Dembélé. Die zo de Fransen verder helpt in deze aanval. Het inspelen op Rabiot gaat daarna mis. Nederland in de omschakeling. Je ziet Schouten helemaal uitzakken naar de rechterkant als Nederland de bal heeft. Dumfries komt wat meer op de binnenbaan te spelen. Dat wisselt hij zo af met Frimpong. Dat heeft Koeman veel getraind. Zodat ze elkaar ook niet in de weg gaan lopen. En zien hoe dat uitpakt als Nederland de bal heeft. Met de Vrij achterin. We zijn aanbeland in de vierde minuut. Het staat 0-0. Met de Vrij die teruggaat naar Dumfries. Dumfries dan weer naar Verbrugge. De keeper die zo goed was tegen Polen. Nog altijd 21 jaar. Bart Verbrugge. Reinders wordt gevonden. Reinders bij AC Milan spelend. Komt wat ploeggenoten tegen. Hernandez bijvoorbeeld. En ook de doelman aan de andere kant. Mike Maignan. Nederland levert de bal in bij Upamecano. En zo kunnen de Fransen in de aanval. Dat gaat heel aardig. En dan moeten ze oppassen bij Nederland. Want hier komt direct de kans. Frimpong is daar even Rabiot kwijt. Maar komt hem toch net op tijd weer tegen. Dan wordt hem even teruggespeeld naar Griezmann. En die haalt dus uit zich. Dat is een beste knal van Antoine Griezmann. 20 meter en hij raakt de bal eerlijk. Zit een zwabber in met links. Verbrugge moet daar aan de bak. Springt en tikt de bal met zijn rechterhandschoen over zijn doel. En zo hebben beide landen na 5 minuten al een heel aardige kans gekregen. Nederland via Frimpong en Frankrijk via Griezmann. Ja, we zeiden vanmiddag tegen elkaar. Het zou ook wel schaken kunnen worden vanaf de aftrap. Zou jij dat niet? Als het schaken is, is het snel schaken. En dat is toch een stuk leuker om naar te kijken. Zit tempo in de wedstrijd en beleving. Dembélé heeft de bal in de voeten en legt hem terug op N'Golo Kanté. Kanté naar de rechterkant waar Griezmann staat. Griezmann geeft hem voor. Wordt weggekopt door Van Dijk. Het is nu een omsingeling van de Fransen. Nederland heel gegroepeerd terug. Met Griezmann die het opnieuw gaat doen vanaf die rechterkant. Weer een voorzet van Griezmann. Weer op het hoofd van Van Dijk. Misschien een counter van Nederland. Maar Gakpo krijgt hem niet langs Kanté. Kanté maakt hands. Maar het voordeel wordt gegeven als Nederland haast maakt. Kan het misschien via Simons iets bewerkstelligen. Simons die nu opduikt aan die rechterkant. Kijkt om zich heen. Waar kan die bal naartoe? Misschien naar links. Naar Gakpo. Was de beste aanvaller bij Nederland in de vorige wedstrijd. Nu krijgt hij te maken met Koundé. En dacht Gakpo aan een ingooi voor zichzelf. Maar gaat de ingooi naar zijn tegenstander, naar de Fransen. Dus via Koundé is de bal alweer gespeeld naar N'Golo Kanté. Hij speelt dus in Saudi-Arabië. Tot ieders verbazing was hij er opeens weer bij. En hij is goed. Dat heeft de DJ Deschamps, de bondscoach, al sinds 12 jaar van de Fransen goed gezien. Kanté in topvorm. Dat is een van de beste spelers van de wereld, dat weten we. De bal gaat naar Upamecano, centrale verdediger. Hij staat erachterin met Saliba. Dat is een geweldig centraal duo. Bijna net zo goed als dat van Nederland zelf, toch? Met Van Dijk en De Vrij. Nog altijd de Fransen in balbezit. De Fransen schuiven wat op. Saliba speelt de bal naar links, naar Hernandez. Hernandez heeft hem even gegeven aan Rabiot. Het gaat terug naar Hernandez. Hernandez gaat weer richting de centrale defensie van de Fransen, waar Tchouaméni zich heeft laten uitzakken. Nu komt er een lange bal richting Thuram. Die wordt makkelijk verdedigd. Maar de tweede bal, zoals dat heet, is voor Griezmann. En die geeft hem aan Dembélé. Dembélé meegegeven aan Kanté. Komt weer een voorzet aan voor de Fransen. Alhoewel, dat was de bedoeling. Maar Kanté laat het aan Koundé. Daar komt dan bij de eerste paal de voorzet. Het ziet er wel naar uit. Dat deden ze in Frankrijk bij die, ja, Kip Kerry in het land, laten we het maar zo noemen. Ook heel veel. Toch wel het zoeken van de momenten vanaf de zijkanten. Daar bleek Nederland wat kwetsbaar. Maar goed, er was een andere doelman en ook een andere defensie. En zien of Nederland er nu van schrikt. Voorlopig doorstaan ze die ballen vanaf de zijkant. Heeft Frankrijk hem nu verloren en gaat Simons er vandoor. Simons vanaf links en met grote passen. Met snelheid is hij twee man voorbij. En dan komt hij op Upamecano tegen. Ja, misschien wel zijn ploeggenoot volgend seizoen. Want de kranten staan er vol van dat Xavi Simons wellicht gaat vertrekken naar Bayern München. Want dat zou toch wel zeer geïnteresseerd zijn in deze speler van dit Nederlands elftal. Bal is voor Tchouaméni van Real Madrid. Hij heeft een plek gekregen in dit elftal. Als vervanger dus van Mbappé, die op de bank toekijkt zonder masker. Als hij erin zou komen, dan doet hij dat masker op. Niet in de kleuren van de Franse vlag, zoals hij gisteren wel trainde. Dat mag niet van de UEFA. Hij moet een zwart masker dragen. Maar voorlopig doet hij niet mee. Maar ook zonder Mbappé laten de Fransen af en toe alleraardigste dingen zien. Goed schot dus van Griezmann. Gepakt door Verbrugge. En na een minuut was Nederland ook al dichtbij een doelpunt. Via Jeremy Frimpong. Balbezit is voor Mike Maignan. Na 7 minuten in een sfeervol stadion in Leipzig. Waar de oranje fans zingen. Waar de Franse fans zingen. Waar het 0-0 staat bij deze wedstrijd. Tussen Nederland en Frankrijk. Nederland als het wint is het verzekerd van een plek in de achtste finale. Fout voor de Fransen. Maar door de ingooi naar Nederland gaat. Ja, heel erg aan het balen van die paas is Rabiot. Keek echt heel boos. Naar de man die hem gaf, Upamecano. Nu komt Nederland met de bal aan de voet. Staat Koeman op om te zien wat er gaat gebeuren. Als Frimpong, die brutaal is natuurlijk, in balbezit hem heeft. Tikt hem terug naar Dumfries. Dumfries naar Schouten. Schouten op de as naar Reinders. Reinders wil het spel verplaatsen, maar doet dat uiteindelijk kort. Het balletje van Memphis komt daar bij Simons. Hier komt Nederland met Memphis. Memphis, Memphis. Vastgepakt. Scheidsrechter doet niets. Doet nog niets, want er is natuurlijk een VAR. Stuart Atwell, die gaat er ongetwijfeld naar kijken. Maar het leek me een heel licht moment. Te licht voor een penalty. Dat heeft de scheidsrechter denk ik goed gezien. Was wel een mogelijkheid voor Nederland dat er goed doorheen combineerde. En nu even adem, want een vrije trap voor Griezmann. Gaan we nog een keer kijken naar dat moment. Simons tikt hem door. Memphis, ja, wordt misschien een beetje vastgehouden. Maar laat zich ook heel makkelijk vallen. Ik snap goed dat de scheidsrechter dit laat lopen. Ja, hij zoekt zelf meer het contact met Saliba. Leunt er een beetje in en hoopt dat hij een overtreding begaat. Maar dat doet de Fransman niet. Goed seizoen had hij bij Arsenal. En krijgt dus ook een basisplaats op dit Europees kampioenschap. Maar dat terwijl van de Fransen toch wel meer verdedigers van wereldklasse hebben. Denk bijvoorbeeld aan Konaté. Maar die zit op de bank. Balbezit voor de Fransen. Tchouaméni. 9e minuut in Leipzig. 0-0. Frankrijk speelt de bal rond met Memphis die gaat kijken. Kan ik druk zetten? Is dit een goed moment om dat te doen? Maar hij doet het niet. Xavi Simons loopt ook wat mee. Gakpo staat er nog een beetje achter. Het gaat via Upamecano naar Saliba. Het is een heel fijn begin van deze wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. Met balbezit opnieuw voor de Fransen. Hernandez aan de linkerkant tegenover Dumfries. Dat zijn geen vrienden. Die hebben een veten met elkaar. Daarover later meer. Want eerst zijn de Fransen weer in balbezit met Thuram. Thuram, Nederland probeert te onderscheppen. Dat lukt via Frimpong. Goede tackle op de bal. Hij heeft hem terug. En speelt dan Memphis aan. Memphis probeert dan de rust te bewaren. Maar dit is een slechte bal op Ake. Die dat nog heel knap weet op te lossen. Zonder zijn elftal in de problemen te brengen. Dan wordt Xavi Simons licht aangetikt. Door Kanté vrije trap snel genomen. Reinders weg voor Nederland. Reinders versneld met de bal. Gakpo wil hem graag. En krijgt hem ook. Kan hij opendraaien. Lastig. Kan hij controleren. Ja, Memphis komt hier daarna in de combinatie. Wat is het een flitsend begin van deze wedstrijd. 10 minuten onderweg. Ja, wat dat betreft komt de belofte van Koeman wel uit. Boring voetbal, dat gaan we niet zien. Nou, dat zien we zeker niet in de wedstrijd die Nederland tot nu toe hier op de mat legt. Reinders ziet hem aan de rechterkant vrijstaan. Dumfries bereikt hem uiteindelijk via Schouten. Dumfries naar Frimpong. Wie staat er voor het doel? Alleen Memphis, die als enige nou niet eens echt beweegt. Dus moet Nederland kijken hoe het tot, op een andere manier tot gevaar kan komen. Dat moet dan rond het 16 meter gebied met Schouten. Schouten haalt hem er even uit naar De Vrij. De Vrij gaat helemaal terug. Nee, gaat hem toch weer teruggeven aan Schouten. En zo blijft Nederland op Franse helft. Schouten, de bal naar voren. Dumfries, haalt hij dat? Ja, dat haalt hij. De voorzet komt dan ook van Dumfries. Is wat ver richting de andere kant. Maar Koundé vertrouwt het niet. En kopt de bal toch maar over de zijlijn. De rechtsback van Barcelona. Hij had Gakpo in zijn rug staan. Bal gaat dus over de zijlijn. Ingooi voor Nederland. En de Oranje fans, het Oranje Legioen, gaat er nog maar eens vol achter staan. Ik kwam zelf vanochtend met de trein vanuit Gelsenkirchen hier naartoe. En elke halte waar die trein stopte, kwamen er meer fans in het Oranje die trein in. Halverwege, zo richting Hannover, riep de conducteur om. Het bier is op. Want de Oranje fans hadden het allemaal al opgedronken in een paar uur tijd. Ze hebben er heel veel zin in. Velen vroeg vanochtend opgestaan om deze reis naar Leipzig te maken. Om dit Nederlands elftal te steunen. En ze zijn in grote getale aanwezig bij deze wedstrijd. Die 11 minuten oud is in een 0-0. Tussenstand kent. Bal gaat terug via De Vrij naar Verbrugge. Verbrugge dan naar Van Dijk. Die heeft deze wedstrijden vaker gespeeld tussen Nederland en Frankrijk. En bijna altijd trok hij aan het kortste eind. En dat wil hij nu graag anders zien. Daar is het balbezit voor Frimpong. Die heel goed begint aan deze wedstrijd. Doorgelopen is Dumfries. Deelt een heel licht duwtje uit. Nou, is dat nou een reden om ervoor te fluiten? Ja, vinden de Fransen. Nee, vinden de Nederlanders. En ik denk normaal gesproken dat Taylor in de Premier League dit gewoon laat doorgaan. Nu dus even niet met een bal richting de rechterkant naar Koundé. Koundé die hem inspeelt op Kanté. En Kanté naar Ousmane Dembélé. Die gaat binnendoor op avontuur. Nu moet Gakpo even in de achtervolging. Dat doet hij. Maar kan Frankrijk wel door met Rabiot. Want is het tempo hoog ook in deze wedstrijd. Rabiot met Griezmann. Altijd onvoorspelbaar wat hij gaat doen. Altijd kalm aan de bal. De tovenaar natuurlijk van de Fransen. Zeker nu Mbappé weg is. En Griezmann de aanvoerdersband heeft die hij eigenlijk wilde. Terwijl Mbappé hem kreeg. Aan het begin van het vorige jaar moet het nu laten zien. Want hij is echt de meest creatieve en meest belangrijke man als het gaat om de aanvallen van de Fransen. Een ander heeft ook de bal. Een andere gevaarlijke speler voorin. Dembélé. Maar de Fransen spelen hem even rond achterin. Na 12 minuten 0-0. Tchouaméni naar Koundé aan de rechterkant van het veld. Koundé heeft tijd, heeft wat ruimte. Speelt de bal weer af. Doet dat naar Dembélé. Dat is de enige in de basis van Frankrijk die op scherp staat. Kreeg geel in het vorige groepsduel. Mbappé kreeg dat ook, maar die zit dus op de bank bij Nederland. Alleen Veerman die geel kreeg tegen Polen. Maar ook Veerman begint dus op de bank voor deze wedstrijd. Weer Koundé vanaf de rechterkant krijgt veel de bal. Goeie voorzet Koundé en Griezmann. Ja, die gaat al met zijn hoofd naar die bal toe. Maar die bal komt net niet zijn kant op, omdat hij nog goed wordt verdedigd daar. Wel ten koste van een ingooi, maar de hoofdbeweging van Griezmann die zag er dreigend uit. Dat was een beste kans geweest als hij zijn hoofd achter die bal had gekregen. Maar dat lukt dus niet. Ingooi voor de Fransen in de 13e minuut. Komt vanaf de linkerkant. Bal wordt heel even teruggespeeld. Maar het blijft voetbal in een hoog tempo. Goed voetbal ook wat we voorgeschoteld krijgen van de Fransen. Die misschien wat teleurstelden tegen Oostenrijk. Maar wel goed begin in deze wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Dembélé langs Ake. Goede bal naar de mee opgekomen Koundé. Er komt weer een voorzet richting Thuram. Die wordt verdedigd. Voorlopig heeft Nederland dat goed voor elkaar met Van Dijk die keer op keer die ballen weghaalt. Maar er komt toch weer een volgende aanval aan met Rabiot. Die zoekt het nu kort. De combinatie. Van Dijk kan er niet bij. Rabiot kan gaan scoren. En Griezmann doet het niet. Nog niet. Oh! Het is een wonder dat deze bal er niet in gaat. Hoe is dit toch mogelijk, zeg, dat Frankrijk hier niet op een voorsprong komt. Nederland is geschrokken, heeft de bal heel snel teruggegeven aan de Fransen die nu druk zetten. Wat was dat dan? Een kans voor Rabiot. Die geeft hem af op Griezmann, waar hij toch gewoon zelf de bal in het doel had kunnen lopen bijna. Het is nog niet gedaan. Hier komt Kanté, Kanté en Griezmann alsnog net naast. Jongen. Hoe is het mogelijk dat het hier nog 0-0 staat na 14 minuten? Armand, jij gaat naar de herhaling kijken. We zien eerst de laatste kans. Nou, dat is makkelijk uit te leggen. Hij mikt hem gewoon naast. Maar wat gebeurt er in hemelsnaam bij dat eerste moment? Het is wonderbaarlijk. Nederland gezien de achterhoede is helemaal uitgespeeld. En ja, het is ongelooflijk. Hij staat op 3 meter van Verbrugge, Rabiot. Kan hem er gewoon langs schuiven. Maar hij kijkt niet eens naar het doel. Hij kijkt niet eens naar het doel. Hij kijkt alleen naar Griezmann die links van hem staat. En Griezmann schrikt natuurlijk, want die had hier ook geen rekening mee gehouden. Die denkt ook, ja, die zal toch wel zelf gaan schieten. Dat was ook dat een ziekenhuisbal ook. Ja, trouwens. Het is ook een hele slechte bal die hij breed legt, waardoor Griezmann er ook bijna niets mee kan. Het is de schuld van Rabiot. En dat vinden we heel fijn, dat dit geen doelpunt oplevert voor de Fransen. Maar na die eerste minuut die voor Nederland was. Die kans voor Frimpong heeft Frankrijk het initiatief toch wat naar zich toe getrokken. En dan zie je opeens ook weer hoe goed Frankrijk kan zijn. En Frankrijk kan heel goed zijn, ook zonder Mbappé. En daar heeft Nederland alle moeite van de wereld mee. De eerste kwartier zit erop. En de stand is nog 0-0. Ja, dat is mooi, want we gaan het natuurlijk straks ook over statistieken en zo hebben. Maar dit staat niet eens genoteerd als een doelpoging. Want het was uiteindelijk geen schot op doel. Dus laten we die cijfers als het gaat om de pogingen. Wel een expected goal of niet? Ja, ik denk wel dat het een expected goal is. Ja, ja, zeker dat dat getal wat omhoog had kunnen gaan na dit moment. Het staat 0-0. Dat is puur geluk dat Nederland geen tegengoal heeft gekregen in de eerste fase van deze wedstrijd. Nederland kreeg in de eerste minuten behoorlijke kansen. De grootste was van Frimpong. Dat was helemaal aan het begin. En zo is deze wedstrijd echt uit de startblokken geschoten. En dat is heel aardig voor het publiek hier. Heel aardig voor ons. En eigenlijk heel aardig voor iedereen die van voetbal houdt. Want het is een mooie wedstrijd met Van Dijk die de bal heeft en hem terugtikt op Verbrugge. Verbrugge even de rust aan de voeten, durft in te spelen op Reinders. Want die staat helemaal vrij en kan het spel verplaatsen nadat hij zelf heel gemakkelijk open draait. De Fransen twijfelen wat over hoe ze moeten aanpakken. En dat geeft Nederland de kans om een actie te maken via Gakpo. Gakpo heeft hem, Gakpo binnendoor, Gakpo schieten. Gakpo schieten, Gakpo schieten! Oh, Magnon! Oh, dat was dan aan die kant weer een mogelijkheid. Wat een wedstrijd, het klotst en het golft op en neer. En nu Cody Gakpo net niet. Het is echt een hele knappe redding dit van Maignan. Dat schot was heel goed van Gakpo. Zit nog een stuit in vlak voor de keeper daar moet optreden. Maar hij heeft het goed gezien, deze doelman van AC Milan. Die net na die stuit de bal over de achterlijn slaat. Wel ten koste van een hoekschop. Maar er zijn kansen voor beide landen in een heerlijk duel tot nu toe. Als het zo doorgaat wordt dit een van de fijnste wedstrijden die we dit EK hebben gezien. Hier is de hoekschop van Memphis Depay. Nu is er geen veerman meer om die te trappen. En deze is net wat te hoog. Komt wel aan de andere kant terecht bij Reinders. Reinders legt hem terug naar Frimpong. Die blijft altijd achter bij die corners. Omdat hij een van de kleinste is en veel snelheid heeft ook. Als er een uitbraak zou zijn om dat dan dicht te lopen. Frimpong gaat terug naar Verbrugge. Ja, ik zie een beeld van die kans voor die Fransen. En als je dat zo ziet, met twee spelers die vlak voor een keeper staan, voor een bijna open doel, dat is het echt raadselachtig hoe je hier niet kunt scoren. Rabiot en Griezmann, ja. Maar het lukt de Fransen. Ja, even voor de luisteraar, jij laat me een foto zien. Een stilstaan foto, ja, van dat moment. Dat kan zo het Louvre in, hoor. Maar dan wel als een mislukt kunstwerk. Het is echt ongelooflijk. Maar het is ik vind de Mona Lisa nog wel mooier. Maar ja, die kan je niet zien, dus al die twist. Nee, en die is ook echt heel klein, heb ik al. Maar ik heb nog nooit het echt gezien. Dus. Nee, ja, nee, dat moet je wel doen. Ga ik zeker doen. Balbezit is voor de Fransen. Met achterin het rondspelen en nu het ophalen van Rabiot. En ineens zijn ze niet meer achterin, maar voorin. Via Kante en Griezmann. Want wat kunnen ze voetballen? En die Griezmann is een lust voor het oog, hoor. Ook met deze opening naar de linkerkant. Daar is Theo Hernandez, die wil hem terugspelen op Griezmann. En zo komt er een hoekschop voor de Fransen, de tweede. En Nederland is zelf goed in het nemen van hoekschoppen. Heeft daar de laatste wedstrijden behoorlijk wat uitgehaald. Maar heeft ook behoorlijk wat goals tegengekregen bij corners. Er is over gesproken. Patrick Lodewijks is de man die verantwoordelijk is voor de verdedigende corners. En ook voor de aanvallende situaties. En zien of het geholpen heeft, al die afspraken. Als Antoine Griezmann gaat trappen en al die koppers. Ze hebben een aantal. Ook Rabiot is trouwens een goede kopper. Niet de eerste waar je op let. Maar dat kan echt heel goed koppen. Mee naar voren komen. De laatste drie goals die Nederland dus tegen kreeg. Die kwamen uit een hoekschop. 1 tegen Polen en 2 tegen Duitsland. Hier is Griezmann. Met de corner. Die is niet al te best. Kan redelijk simpel worden weggewerkt door Ake. Maar Frankrijk pikt wel weer op. Rabiot heeft moeite om die bal binnen te houden. En het lukt hem uiteindelijk ook niet. Dan schiet hij de bal weg. Waar Ake snel die ingooi wil nemen. Dat is buitengewoon onsportief. Van Rabiot, vragende blik ook richting de scheidsrechter van de spelers van Nederland zelf. En Telen gaat nu even naar Rabiot toe. En legt hem ook uit dat in de toekomst niet meer te doen. Dat zal dan de laatste waarschuwing voor Adrien Rabiot zijn. Maar het komt hem dus niet op een gele kaart te staan. De ingooi nu dan wel genomen door Nederland, door Ake. Memphis Depay heeft het lastig daar met Upamecano. Blijft toch goed aan de bal dan. Gakpo misverstand met Simon. Frankrijk heeft de bal terug en Upamecano tikt hem terug naar Maignan. Die Maignan heeft al twee echt geweldige reddingen verricht. Eerste minuut, kans voor Frimpong waar hij nog bij zit met zijn vingertoppen. En zo even dus dat goede schot van Cody Gakpo. Wat die doelman ook weer goed verwerkte. Ze hadden lang Joris onder de lat bij de Fransen. Die stopt als international, maar zijn opvolger is minstens net zo goed. Mike Maignan uitstekende keeper voor de Fransen. Ja, er zijn heel veel Fransen die zeggen, had Magnan er iets eerder op gezet, dan hadden we die strafschoppenserie tegen die Argentijnen gewonnen in plaats van verloren. Hier komt Frankrijk weer met Kanté. Kanté levert in op Schouten. Schouten naar voren. Simons zoekt Memphis. Krijgt de bal niet daar bij Memphis Depay. Die we bij wat kort combinatiewerk hebben gezien. Maar verder nog niet zo heel veel. Als de Fransen nu heel langzaam het heft in handen nemen. Als het gaat om het balbezit. Meer en meer zien we de bal in de voeten bij de Fransen. 55% in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Daar zijn we nu aanbeland in Leipzig. 0-0. Geweldig tempo. Heel veel kansen aan beide kanten. De grootste kans was voor de Fransen. En we geloven eigenlijk nog steeds niet dat hij er niet in ging. De bal gaat naar Koundé. Koundé wordt even opgejaagd door Gakpo. Maar het gaat altijd maar via Kanté naar Dembélé. En dan komen de Fransen weer. Met Dembélé. Dembélé terug naar Upamecano. Je kan ook gewoon een hele wedstrijd lang kijken naar Kanté. En je verwonderen over waar hij allemaal loopt. Want hij loopt gewoon overal. Af en toe denk je van hoe komt hij daar nou weer. Maar dat is Kanté. Die kan maar blijven gaan. Ook nu die in Saudi-Arabië voetbalt. Hij blijft goed. Hij speelt bij Al-Ittihad tegenwoordig. Dat is een andere club dan Wijnaldum. Die zit bij Al-Ettifak. Dat zijn dus geen ploeggenoten. Rabiot heeft de bal voor Frankrijk. En dan gaat het naar links. En dan kan Frankrijk dus verder. Terug naar Rabiot. Goed gevoetbald. De voorzet van Rabiot is dan merkwaardig. Want daar stond helemaal niemand. Hij is ook veel te hard. En gaat bovendien over de achterlijn. Dus dat is eigenlijk drie keer niks. Deze voorzet van Adrien Rabiot. Die zit er dus nog niet heel lekker in. Want hij hielp die kans om zeep. Die Frankrijk een doelpunt dat moet opleveren. En ook deze voorzet levert maar weinig op. De doeltrap is kort genomen door het Nederlands zelf. Doordat via Stefan de Vrij weer aan de opbouw kan beginnen. We zitten halverwege de eerste helft. Waarin van alles gebeurt. Het is echt een topwedstrijd. Tussen twee kanshebbers op de Europese titel. Frankrijk is de favoriet. Nederland meer een outsider. Maar ze kunnen allebei heel goed voetballen. En laten dat bij vlagen ook echt wel zien. Kijk eens wat Nederland doet. Nederland laat even de bal aan de voet liggen. De Vrij doet dat. Houdt het tempo even laag. Even de rust terugvinden. Nu dribbelt hij wel heel snel in. Het is ook een beetje het uitlokken van de Fransen. Om volgens de crosspaas te geven richting Gakpo. Maar ik denk ook dat ze in het veld wel even voelen. Dat die Fransen met de positiewisselingen. En de loopacties en de ballen van Griezmann. Even het stuur wat meer in handen hebben dan Nederland. In deze fase van de wedstrijd. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat Nederland geen kansen heeft gehad. Die heeft het wel degelijk gehad. Maar Nederland is nu de ploeg die de bal dus niet heeft. Frankrijk heeft hem wel. En het is even zoeken en even wachten. En misschien na nu 22 minuten ook wel allemaal even op adem komen. Want wat is het gaspedaal ingedrukt geweest in deze wedstrijd. Nou, daar komt Simons met een sliding. Die gaf dus zelf weer even gas. En de bal gaat dan over de zijlijn. Upamecano raakt hem kwijt. Maar de ingooi is voor Koundé. Hij maakt een heel gedreven indruk. Xavi Simons in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Niet alles lukt, kan ook niet. De Fransen zijn ook wel heel goed daar in de as van het veld. Waar Simons dus vaak opduikt. En als meest aanvallende middenvelder heeft ook wel de ruimte om wat meer naar de flank te gaan. Als hij zich daartoe geroepen voelt. Nu is er een overtreding van de Fransen, zegt scheidsrechter Taylor. Of is het gewoon een ingooi die de scheidsrechter toekent aan het Nederlands elftal. Ik denk toch het laatste. Ake, nee, een vrije trap. Hij legt hem vlak voor de zijlijn neer. Aan de linkerkant halverwege de helft van de Fransen. En dan is het Memphis die helemaal moet oversteken. Om die vrije trap dan te gaan nemen. Dat duurt allemaal lang. En Nederland heeft in deze fase ook dus niet heel veel haast. Gaat Memphis die bal dan richting de rand van het 16 meter gebied gooien. Dat zou kunnen als je het wil. Het is wel heel ver weg. Maar het kan. En Van Dijk wordt ook mee naar voren gestuurd voor deze vrije trap. Net als de Vrij. En dus lijkt Nederland toch hier iets uit te willen halen. Gaan 10 vingers omhoog. Twee armen van Memphis. Het gaat richting Dumfries. Die kopt. Maar die kopt niet goed genoeg om de bal voor het doel te krijgen. Dat was denk ik wel een beetje de bedoeling van Denzel Dumfries. Of op doel. Maar dat leek me lastig vanuit die hoek. Maar hij kwam eigenlijk helemaal nergens toe. Omdat hij achterover werd geduwd. En dat is gewoon heel erg lastig koppen. Ook voor Denzel Dumfries. Die had net even te veel last van Theo Hernandez. Bal is in de voeten van de Franse doelman. 24e minuut. Even wat meer rust in de wedstrijd. Staat 0-0. Met de trap van Maignan. Die gaat helemaal naar links. Naar Hernandez en Dumfries. Ja, ik had het er al even over. Nou, die twee maar, ja. zijn geen vrienden. Dat heeft zijn oorsprong in de kampioenswedstrijd van Inter. Ze werden kampioen tegen AC Milan. Dumfries bij Inter spelend. Theo Hernandez bij AC Milan. Ze kregen allebei rood na een ordinaire vechtpartij in die wedstrijd. En vervolgens tijdens het kampioensfeest van Inter zagen we Dumfries met een soort spandoek. Waarbij die stond afgebeeld als het baasje. Van de hond Theo Hernandez. Hij had een soort halsband om. En Theo Hernandez werd geportretteerd als een hond. Daar werd hij voor beboet. Denzel Dumfries. Het was ook echt wel vrij ordinair. Maar ze hebben een veet. Het zijn geen vrienden van elkaar. Voorlopig zien we daar nog niet al te veel van terug. Gelukkig maar op het veld. Maar het zijn niet de allerbeste Matties. Reinders heeft de bal. Dumfries maakte overigens wel een paar dagen later zijn excuses voor dat moment. Ja. Op zijn eigen social media. Dan kunnen we dat allemaal rustig vertellen. Want het blijven bijzaken uiteindelijk. Omdat het spel zich even afspeelt op het middenveld. En de bal uiteindelijk nu teruggespeeld wordt naar Maignan. Maignan heeft de bal in de voeten. En nu is het wachten bij de Fransen. Dat wat Nederland probeerde. Nou, met Frankrijk uit de tent lokken. Dat probeert Frankrijk nu bij Nederland. Nederland gaat ook jagen. Dan volgt daarna eigenlijk direct de lange bal. Maar in het niets als het gaat om Frans gevaar. Dus kan Van Dijk wegkoppen. Maar die bereikt dan weer geen medespeler. Waardoor op de middenlijn de bal over de zijlijn gaat. Koundé hem heeft gepakt en heeft gegooid. En de bal inmiddels alweer in de voeten is beland van Saliba. Saliba naar de linkerkant. Theo Hernandez. Nu Frimpong die hem even opvangt. Dumfries wacht daar rechts achterin in die zone waar Rabiot nu opduikt. Tchouameni, 25 minuten op de klok, 0-0. Een fase die dus wat rustiger is dan het begin van deze wedstrijd. Want daar ging het op en neer. Golfde de wedstrijd alle kanten op. Is het nu Koundé met het hoofd. Probeert hij de bal door te koppen naar Dembélé. Hij vindt het hoofd van Van Dijk. Die vindt weer het hoofd van Koundé. En dan valt die bal in de voeten van Gakpo. Blijft Koundé geblesseerd achter. Nederland gaat door. Goeie steekbal van Simons op Frimpong. Frimpong door naar Gakpo. En zit aan het moment voor Gakpo in de drukte. Probeert hij het overzicht te bewaren. Heeft hij dat eigenlijk wel goed gezien. Maar loopt Memphis net te ver door. Had hij niet door dat de paas anders werd gegeven. En dat is zonde. Want hier had wat ingezeten voor het Nederlands elftal. Gakpo kijkt. En had eigenlijk nog iets langer moeten wachten. Want ook Dumfries kwam daar aan. Daar had die bal naartoe gemoeten. Want Dumfries stond helemaal vrij. Omdat de loopactie van Memphis de ruimte creëerde voor Dumfries. Helaas niet gezien door Gakpo. Memphis zit er ook nog niet heel lekker in, moet ik zeggen. Niet heel balvast, wat je wel hoopt voor een aanvalsleider in deze wedstrijd. Hier komt hij dus niet aan de bal. Blijft het 0-0 na 26 minuten. En we wachten, want er is een gesprek gaande. Griezmann. Omdat de scheidsrechter werd toegesproken eerst door Dembélé. Maar we kennen de nieuwe regels. Alleen de aanvoerder mag praten. Dat kreeg de rechtsbuiten van de Frans even te horen. Dus moest Griezmann eraan te pas komen om het gesprek voor te zetten. Dat ging over het feit dat de Fransen vonden dat er een overtreding werd gemaakt op Koundé. Die niet werd gegeven door de Engelse scheidsrechter. Het ligt allemaal achter ons. Want de bal gaat naar voren. Op het hoofd van Dumfries is hij dus snel terug in de Franse defensie. Maar dan gaat hij ook weer heel snel naar de Franse aanval via Griezmann en Rabiot. Rabiot aan de linkerkant. Griezmann loopt hem nu op. Geeft hem terug naar Rabiot. Maar goed teruggelopen door Dumfries. Die vindt Frimpong. Het gaat volgens mij prima met die twee op één kant. En Schouten geeft hem op de as mee aan Tijani Reinders. Reinders naar Gakpo. Gakpo met Koundé vlakbij zich. Gakpo door naar Simons. Memphis is er ook. Simons terug naar Gakpo. Memphis probeert vrij te lopen. Probeert de ruimte te benutten. Reinders krijgt de bal. Schot geblokt. En dan probeert Frimpong de rebound in ontvangst te nemen. Een rebound die niet ontstaat omdat Maignan eerder bij de bal komt. Nee, je hebt gelijk. Die rechterkant die marcheert wel. Frimpong en Dumfries. Ik ben benieuwd of Koeman dat in de rest van het toernooi dan zo laat staan. Het zou zomaar kunnen als de bal nu de diepte ingaat. Dat lijkt me buitenspel, maar Thuram mag door en Thuram schiet de bal. Maar rakelings over het doel van Verbrugge en die vlag blijft omlaag. Dan was het dus geen buitenspel en dan was het een grote kans. Inderdaad te laat gestapt door De Vrij die zijn hand wel omhoog doet. Maar het is verre van buitenspel. En dan is dit een beste kans voor de Fransen. Omdat ook Van Dijk de snelle Thuram niet meer kan achterhalen. Hij schiet hard, maar ook wat wild en ongecontroleerd een meter over het doel van Bart Verbrugge. Zo blijft hij staan. Nog twee interland goals. Net zoveel als zijn vader. Lilian, die er ook twee maakte. Dat deed hij in één wedstrijd in de halve finale van het wereldkampioenschap in 98. En dit had hij toch beter moeten doen. De man van Inter. Waar hij er 13 in heeft liggen dit seizoen. Maar eigenlijk was de afronding echt behoorlijk zwak. En dat was prettig voor Nederland. Want dat afronden, als Frankrijk dat goed had gedaan, grootste kans na een kwartier, dan had Nederland hier op achterstand gestaan. Echt waar. Als u nog niet heeft teruggekeken, de grootste kans uit de openingsfase gaat doen op telefoon of op de televisie als u thuis komt. Want het was echt de grootste misser van dit toernooi. Van de Fransen, maar sowieso van alle ploegen. Grootste gewiste kans op dit Europese kampioenschap. De bal is in Frans bezit. En dat balbezit gaat richting de 60%. Met de verdedigers die nu zoeken. Het is Saliba die paast. En zo zoekt Frankrijk naar een opening. Geen Franse speler maakte een doelpunt tot nu toe op dit EK. De enige goal van de Fransen was een eigen goal van Weber. Tijdens die met 1-0 gewonnen wedstrijd. die de Fransen speelden tegen Oostenrijk. Het is toch opmerkelijk met al die aanvallende kwaliteiten. Verwacht je dat zij wat makkelijker kunnen scoren. Maar zo makkelijk gaat dat dus niet. Weer een fluitsignaal van de scheidsrechter. Die fluit voor een overtreding van Dumfries op Griezmann. En de bal ligt op de middenlijn. Want dat is de plek waar de Fransen de vrije trap mogen nemen. Griezmann tikt hem terug naar Kanté. Kwartier nog in de eerste helft. Kansen voor de Fransen gezien. Ook kansen voor de Nederlanders. Twee in totaal. Frimpong en Gakpo waren er tot twee keer toe dichtbij. Dichtbij een doelpunt tegen de vieze wereldkampioen. Dit is geen overtreding. Taylor laat dit even doorgaan. Dus mag Nederland door met Gakpo. Die de bal eerst maar eens even terugspeelt. Naar Tidjani Rijn. Dus Rijn is dan nog verder terug naar Van Dijk. En Van Dijk kiest voor Denzel Dumfries aan de rechterkant. Ik vind de minste aan de Franse kant de spits. Thuram. En als je dan kijkt naar de bank, dan zitten er wel een paar, aanvallers. Coman zit daar nog, Kolomouani zit daar nog, Giroud zit daar nog. En Mbappé, die natuurlijk wel eventueel gewoon zou kunnen invallen. Al verwacht niemand dat echt, maar je weet het maar nooit. Als hij straks ineens tegen Deschamps zegt, nou ik heb er toch zin in. Doe toch even een kwartiertje mee. Dan denk ik dat Deschamps toch zegt, Mary, geen enkel probleem. Daar komt Thuram, die nu achter de bal aan moet, maar op tijd afgeschermd wordt door Denzel Dumfries. En dan gaat het via Verbrugge naar Virgil van Dijk. We zijn een half uur onderweg in Leipzig. Schitterende wedstrijd. 0-0. En nu komt Nederland weer. Met Xavi Simons aan de linkerkant. Tchouameni zet de achtervolging in. Xavi gaat naar Gakpo. Gakpo met de actie winnen binnen toe. Koen deze hem even kwijt. Maar dan is de inspelpaas op Memphis net niet perfect. En dat moet hij wel zijn. Anders zitten de Fransen ertussen. Griezmann is weg. Schouten in de achtervolging. En een lichte handoplegging van Schouten. Het is genoeg voor Griezmann om op de grond te vallen. Uit balans. Geel voor Schouten. Griezmann weet als hij iets voelt, dan moet hij gaan. En hij gaat direct naar de grond. Zo slim is hij wel. Geel voor Schouten. Na de overtreding op Antoine Griezmann is de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die is dus voor Nederland. Het is ongelooflijk. Want je noemt het inderdaad slim. Want het is allebei een beetje trekken. Maar het is verdekt aan het shirtje trekken van Griezmann. En die weet, ja, ik lig een beetje voor. En als ik dan ga liggen, dan is het onderbreken van een veelbelovende aanval. Dat is toch de ervaring van Antoine Griezmann. 33 is hij. Heeft alles gewonnen. Zo'n beetje in zijn carrière. Behalve een Europese titel. De finale van 2016. Dat toernooi werd hij topscorer. Trouwens, ging verloren tegen Portugal. Dus dat moet allemaal nog worden toegevoegd aan zijn prijzenkast. En dat moet nu, gezien zijn leeftijd, eigenlijk gaan gebeuren op dit toernooi. Want anders begint de tijd wel heel erg te dringen in zijn carrière. Rabiot speelt hem naar de linkerkant. De Fransen komen weer. Weer met Rabiot. En die krijgt een zetje van Memphis. Maar Memphis heeft de bal. En dan in de omschakeling Nederland. Maar Memphis levert er weer in. Het is niet heel goed nog. Hij werkt hard, maar het is nog niet heel goed. Hij heeft ook wel heel veel balverlies in deze eerste helft. Een goede tackle, een goede balverovering en dan het vervolg. En dat is gewoon ver ondermaats van Memphis Depay. Die zo graag wil schitteren op een eindtoernooi. De bijna topscorer aller tijden van Nederland zelf, toch? Maar het wil nog niet voor Memphis in deze wedstrijd tegen de Fransen. Ooit in de Kuip die Panenka, waardoor Nederland won van Frankrijk. Het was de enige keer dat Nederland van Frankrijk won. Een lange reeks, want de laatste jaren is Frankrijk eigenlijk telkens te sterk. Op die ene avond na in de Kuip in 2018. Het was een magische avond waar alles klopte. Wijnaldum met Depay scoorde Nederland. De Fransen dus eindelijk versloeg. Nu gaat de bal naar de Fransen. Komt er een kans. Dembélé na een missetje daar van Gakpo. Maar het blijft zonder gevolg. En Gakpo heeft de bal terug voor Nederland. Kan zelf nu in de omschakeling. Tempo gaat weer wat omhoog. Na 33 minuten. 0-0 in Leipzig. En Ake, de man van 2 assists tegen Polen, heeft de bal. Speelt een breed naar Simons. Simons terug naar Reinders. En hij levert weer in bij Simons. Nou, Simons eiste heel veel op. Loopt op diverse plaatsen op het veld en is vaak aanspeelbaar. Coacht ook nu en zegt tegen de Vrij, dribbel maar in met die bal. Kom maar dichterbij. En dat laat de Vrij dan aan Schouten. Schouten naar de rechterkant. Naar Frimpong. Die gaat een actie proberen te maken met dubbele dekking tegenover zich. Rabiot en Theo en Nandes. Nou, zie daar maar eens langs te komen. Frimpong denkt, ik ben neutraal. Maar dat laat ik maar even aan me voorbij gaan. Dus gaat het terug naar Dumfries. En Dumfries op de middenlijn kijkt ook wat gebeurt er voor me. Komt Rabiot, ja, er komen er een paar. En dus gaat het helemaal terug naar de Vrij, die dan nu wel een lange paas geeft. Dat is een hele beste lange bal, waar uiteindelijk Reinders net niet bij kan. Nee, het is Gakpo die er net niet bij kan. En de doelman dus eerder is. Was aardig bedacht, maar net niet goed uitgevoerd. En dus de Fransen weer, als we richting de laatste 10 minuten van de eerste helft gaan. 0-0 bij Nederland. Frankrijk, Oostenrijk won eerder op de avond met 3-1 van Polen. Zij hebben nu 3 punten, net als Frankrijk en Nederland 3 punten hebben. Polen staat nog op 0. En de kans is aannemelijk dat zij op 0 gaan blijven. Omdat ze de laatste wedstrijd tegen Frankrijk gaan voetballen. Dat betekent dat je toch wel een puntje nodig hebt. Het liefst meer. Om zeker te zijn van een van die eerste twee plekken. Balverlies van Griezmann. Dus Frimpong die overneemt. Frimpong met grote passen gaat hij op weg naar het doel van Menjan. Frimpong nog altijd. Zijn schot volgt dan ook wel. Maar kan worden geblokt door Saliba. Die heel rustig naar de bal blijft kijken. Zijn been uitsteekt. En die poging van Frimpong weet te onderscheppen. Dan is Griezmann alweer terug aan de bal. En kunnen de Fransen weer aan gaan vallen met de Koundé. Die aan de rechterkant gezocht wordt. Kanté kijkt of die bal naar hem gaat. Nee, hij gaat naar Dembélé aan de rechterkant. Rabiot begint met een loopactie. Dembélé ziet het, maar gaat dribbelen met de bal aan de voet. Houdt even in, dan weer naar rechts, naar Koundé. Het is soms geweldig om met je eigen ogen te zien, hè, hoe snel die Frimpong is als hij wegstart. Oh, balverlies van Dembélé. Simons is voorlopig alleen, heeft Memphis bij zich. Nou, doet het maar zelf. Xavi Simons, nee. Ja, het was de bedoeling om het zelf te doen. Op een vlammende en flitsende manier. Maar hij raakt de bal niet lekker. Echt, hij komt eigenlijk er niet onder. Raakt hem op het midden en dus is het uiteindelijk een rolletje recht in de handen van de doelman. En daar baalt hij ontzettend van, want hij beseft dat hij natuurlijk veel meer kwaliteit heeft om die bal goed te raken. Xavi Simons deed het nu niet. 10 minuten nog in deze eerste helft. Kanté speelt Thuram aan. En dus is de beurt weer aan de Fransen. De Fransen met Thuram. Dan moet daar verdedigd worden door De Vrij. Twee ploeggenoten zijn dat. Bij Inter en De Vrij doet het gewoon goed. Hij speelt de bal. Speelt ook een stukje tegenstander. Maar raakt de bal. En de tegenstander eigenlijk op hetzelfde moment. Nou goed, het is een ingooi en geen vrije trap. Allebei dus bij Inter kampioen geworden. De Vrij speelt daar lang niet alles. Maar genoeg om opgeroepen te worden. En hij heeft Koeman overtuigd met zijn rust en zijn kalmte en zijn ervaring. Om daar centraal achterin naast Virgil van Dijk te staan. Krijgt dus de voorkeur boven spelers als Geertruiden en ook boven Matthijs de Ligt bijvoorbeeld. Balbezit is nog altijd voor de Fransen, want die hebben de ingooi genomen. En raken hem nu wel weer kwijt. Dat is de derde keer in een paar minuten dat de Fransen vrij onnodig balverlies leiden. Daar moet Nederland eigenlijk een keer van profiteren. Ake gaat mee naar voren als Reinders de bal heeft. Simons moet dan naar voren bewegen, maar draait terug. Dan toch de bal naar de rechterkant. En Memphis Depay nu de voorzet en die is weer niet goed. En dat is zonde, want in deze aanval zat wel wat potentie. Een aanval die werd vertraagd omdat Simons even terugdraaide. Toen wel versnelde, maar de bal komt uiteindelijk niet voor het doel. De Fransen zijn boos omdat Taylor even een paar keer niet in hun voordeel fluit. En dat vinden ze niet leuk. Nederland vindt dat prima. Heeft de bal nu in de middencirkel met Van Dijk. Ja, twee centrum aanvallers zijn eigenlijk de minste op het veld. Thuram en Memphis als de bal naar de rechterkant gaat. Naar Frimpong. Frimpong, wijze van Dumfries. Die zegt haal maar terug naar Reinders. Want Frimpong wil eigenlijk vooruit. Met wat tegenzin geeft hij hem dan toch aan Reinders. Reinders met een dribbel binnendoor. Maar dan komt hij net de verkeerde tegen. Namelijk Kanté. En Kanté die heeft altijd alles met die voeten van hem. Die hele snelle voeten. En dus komt de Thuram. Die gaat er voorbij. En gaat liggen. En nu komt er wel een vrije trap. Of gaat hij geel geven voor toneelspel? Ik ben benieuwd. Ik denk dat hij zegt dat het aanstellen Rieters was. Namelijk Thuram. Of krijgt hij toch een vrije trap mee? Het is mij wat onduidelijk. Ja, heel Nederland loopt terug, dus krijgt hij toch een vrije trap, die Fransman. Maar hij wordt wel toegesproken, zie je dat, door de scheidsrechter. Dat is dan toch opmerkelijk. Ik weet niet precies wat Taylor daarmee bedoelde. Ik dacht even, hij gaat fluiten voor toneelspel. Maar nee, het is toch een overtreding. Foutje van Reinders, hè, met Kanté. Wat is dat toch een geweldenaar, die Kanté. En dan komt er een vrije trap aan. Nou, Nederland is kwetsbaar gebleken bij hoekschoppen tegen. En dit kan Frankrijk ook heel goed, want het heeft Antoine Griezmann in de 38ste minuut, als je haast maakt, want we gaan naar de 39ste, achter de bal. En op 25 meter van het doel ligt die bal zo ongeveer. Het zou echt best wel een poging in één keer kunnen zijn. 30 meter is het zelfs nog iets verder weg. Nou, zelfs van 30 meter kan Griezmann er een bal inschieten. Het ligt meest voor de hand dat hij in één keer probeert. Het kan ook een variant zijn of een voorzet. Alles is mogelijk. In de 39ste minuut wordt het een voorzet van Griezmann. Op het hoofd van de soeverein spelende Virgil van Dijk. Die de bal wegkomt en dan gaat er weer iets mis in de Franse aanval. Wordt die bal zomaar over de zijlijn gespeeld. Een verkeerde paas van Upamecano richting Dembélé. En zo gaat het balbezit weer naar Nederland. Zien we toch de nodige slordigheden nu. De laatste paar minuten in de wedstrijd van beide kanten overigens. Er worden her en der wel wat foutjes gemaakt. Kan ook door dat hoge tempo komen. Dan is het ook moeilijk om heel zorgvuldig en precies te spelen. Maar we zien wat meer balverlies nu in deze fase van de wedstrijd. Het is de slotfase van de eerste helft. De 40ste minuut in aantocht. 0-0 bij Nederland-Frankrijk. Is het al tijd voor Wout? Wout. Nee, nog niet. Wacht nog maar eventjes. Al komen de Fransen nu wel. 40ste minuut. Dembélé gevaarlijk. Wil hem hard teruggeven. Hij krijgt een herkansing. In het 16 meter gebied nog altijd. Teruggedrongen door Van Dijk. Bal niet gespeeld. Oh, scheidsrechter. Heb je dat wel echt goed gezien? Want het is een hele vervelende positie om een vrije trap tegen te krijgen. Van Dijk is woest op de Engelsman. Dat mag hij zijn, want hij heeft de aanvoerdersband. Ze kennen elkaar uit de Premier League. Maar ja, hij tikt de onderkant van de voet aan. Dat is wel het toneelspel van Dijk wel dan. Ja, precies. En niet de bal. Het is een overtreding. En dan komen ze weer op zo'n plek. En dit is er wel meer één om het in één keer te proberen, hoor. Armand, Antoine, Griezmann. En die gaat dat nu denk ik ook wel uitleggen aan Dembélé, die erbij is komen staan. Zo van, nou, wil je weten wat ik doe? Of wil je, heb je mijn advies nodig? Zou die advies nodig hebben, Griezmann? Ik denk het niet. Maar ze praten wel even. En dan is het nu alarmfase 1 met nog 5 minuten in de eerste helft. De vrije trap voor de Fransen met Antoine Griezmann. Oké, De Vrij, Van Dijk en Gakpo staan in de viermansmuur van Nederland. Er ligt niemand achter. Geen muurligger nodig voor deze vrije trap die nog niet genomen gaat worden. Wel twee Fransen die nu vlak voor die muur worden geposteerd. En dus zou je denken, dan gaan zij straks wegspringen. Dan moet hij er langs. Dat zou ook kunnen. Vier man in de Nederlandse muur. Twee Fransen dus schuin voor. En Memphis die er ook eens bij komen te staan. Griezmann gaat het doen. In de 41ste minuut Antoine Griezmann. En via het hoofd van Stefan de Vrij. Die wordt omhelst door Virgil van Dijk. Gaat die bal over de achterlijn en wordt het slechts een hoekschop voor Frankrijk. Dat is mooi. Die knuffel van Dijk. Op het moment dat de Vrij die bal wegkopt. Je hebt alles voor elkaar over. En je complimenteert elkaar als verdediger. Als je het goed hebt gedaan. Nou, dit ook nog verdedigen. Want de hoekschop die is niet minder gevaarlijk. En er wordt er vanuit het Nederlands publiek een bekertje op het veld gegooid. Dat is toch ongelooflijk om te zien, zeg. Nou, ze gooien ook heel veel bekertjes vol bier richting Griezmann. Ongelooflijk. Wat onsportief. Niet doen, jongens. Niet doen. Niet doen. Gewoon laten zien dat je feest in de straten van Leipzig. En van links naar rechts gaat. Maar dit niet doen. Past niet. Hoekschop. Griezmann bij de eerste paal weggekopt door Gakpo. Die raakt de bal denk ik niet lekker, want die heeft een beetje hoofdpijn ervan. Voelt even. Als de bal over de zijlijn is gegaan en Koundé mag gooien, vind ik jammer, man, dat dat gebeurt. Ja, omdat je het nergens Griezmann op dit EK ziet. Nee, en precies. Wie doet hem dan? De Nederlanders. Ja, jammer. Kennelijk een paar mensen die ook ergens een seizoenkandidaten visie hebben, waar we het veel te veel zien. De bal is in het bezit van Theo Hernandez. We gaan nog een paar minuten spelen in de eerste helft. Nog een minuut of drie plus wat erbij komt. Zal niet heel veel zijn. En de Fransen gaan naar het 60% balbezitpercentage nu. In de slotfase van de eerste helft. Met Upamecano. Die even kijkt. Memphis staat bij hem. Wat kan hij doen? Breed of terug naar de keeper. Het wordt het laatste. Terug naar Maignan. Wat mooi overigens die reactie van Griezmann. Schikt er totaal geen waarde aan. Gooit dat bekertje gewoon weg en gaat vrolijk door. Dat is ook wel goed om te zien. Dat is het enige wat je moet doen. Geef ze niet te veel aandacht. Bal gaat bij de Fransen naar voren. Aan de linkerkant duikt daarop Theo Hernandez. Tegenover De Vrij. Die goed speelt door De Vrij. Haalt deze bal ook weer weg. Wel in de voeten van Tchouameni. Rabiot krijgt hem. Zet voor. Griezmann kopt in de handen van Bart Verbrugge. Die, hoe gek het ook klinkt, nog niet eens zoveel te doen heeft gehad. De grootste kansen voor de Fransen gingen niet eens op het doel. Thuram schoot hem wild over van heel dichtbij. En de allergrootste kans van de Fransen, van dit toernooi zelfs, die er niet in ging. Ja, dat was ook geen schot, want Rabiot dacht tikkie breed. En Griezmann dacht, wat doe jij nou? En beide kregen hem dus niet op het doel. En dus was dit de tweede redding pas in deze eerste helft van Bart Verbrugge. Ja, nog 2 minuten officieel. Misschien een minuutje erbij. Dat zou kunnen als Verbrugge de bal meegeeft aan De Vrij. We hebben wel al een flinke tijd geen kans meer gezien voor Nederland. Zou fijn zijn als dat misschien voor rust nog zou kunnen gebeuren. Nederland schoot uit de startblokken met een kans voor Frimpong. Mooi schot van Cody Gakpo. Dat waren de twee hoogtepunten van de Nederlandse kant. En Nederland heeft dus heel veel geluk gehad met de zojuist beschreven mogelijkheid van de Fransen. Dat die er niet in ging. Van Dijk tikt hem terug op Verbrugge. Misschien is het nu wel richting de rust. Zo bij het 0-0. Zal Nederland toch uiteindelijk niet ontevreden over zijn. Of kunnen ze nog een keer naar voren. Dat gebeurt dan via De Vrij. De Vrij geeft hem aan Frimpong. Nu de meest teruggetrokken man aan die rechterkant. En weer terug naar De Vrij. Ja, zo te zien vindt Nederland het wel even prima. Hè? Met nog 1,5 minuut op de klok. Want de bal is terug in de voeten van Bart Verbrugge. Want zo eerlijk moeten we wel zijn. De Fransen zijn wel de betere ploeg geweest in deze eerste helft. Zij waren er het dichtst bij met die gemiste kansen. Zij hebben uiteindelijk ook wat meer het spel gedicteerd. Nederland heeft het toch echt wel lastig. En heeft in Memphis Depay iemand die totaal geen rol heeft nog in deze wedstrijd. Veel balverlies leidt. Zit er niet goed in. Zou me niks verbazen als Koeman niet heel lang wacht met het brengen van een nieuwe aanvaller daar in die ploeg. Ake krijgt de bal in de laatste minuut van de eerste helft. Oh, hij glijdt weg. Goh, knap gered zeg. Gaat hij toch weer staan. Raakt hij de bal met de hand. En daarom fluit Taylor hem toch terug. Ja, een glijpartij. Dat kan gebeuren. Maar hij lost het dan uiteindelijk nog redelijk op. Geen kaart. Alleen een lichte hensbal. En dus een vrije trap voor de Fransen. Bal wordt teruggespeeld naar Upamecano. We zien nog 30 seconden in de eerste helft. Dan komt er 1 minuut aan extra tijd bij. En als daarin niets gebeurt, dan gaan we rusten in Leipzig met 0-0. Theo Hernandez geeft hem aan Rabiot. Rabiot geeft hem terug aan Saliba. De Fransen doen nu eigenlijk hetzelfde als Nederland, namelijk hem rondspelen. Eens kijken of Nederland toch nog gaat jagen. Simons denkt eraan, maar krijgt het teken niet van Memphis. De doelman Maignan is heel ver zijn doel uit. Echt op een meter of 30 van zijn doel staat hij nu. En geeft hij hem buiten het 16 meter gebied aan Saliba. Saliba terug naar Maignan. Hoe lang nog? Nu? Vanaf nu nog een minuut. Aan extra tijd. Wel zorg dat je nu niet tegen iets aanloopt. Misschien aan de andere kant nog wel iets creëert. Nee, dat lukt ook niet. Simons wil hem doortikken. En Dumfries die daar staat, die denkt, dan moet ik het hele pokkend weer terug naar die rechtsback positie. En dat is nu gebeurd. Nog 40 seconden. Zou er nog een aanval komen, dan moet dat nu gaan gebeuren. En mag jij dat allemaal vertellen, Arman? Ik heb niet het gevoel dat ze het heel graag willen. Die Fransen, die vinden het ook wel best lijkt. Tchouameni krijgt de bal en heeft wel wat ruimte om door te lopen. En dat doet hij. En hij geeft hem dan naar Koundé, omdat zo Dembélé er vanaf blijft. Ake kleunt erin. Het wordt een ingooi voor de Fransen. Nog 20 seconden als ze nog een keer willen. Moet het nu. Rabiot. Wat doet hij? Gaat hij naar het doel of draait hij terug? Hij draait terug en dat zegt genoeg over de intenties van de Fransen in die laatste seconde van de eerste helft. De bal wordt rondgespeeld via Tchouameni naar Saliba. Terug naar Tchouameni en dan tellen we de seconde af. Dan tikken ze weg richting dat rustsignaal dat weldra zal klinken. Kijk eens, daar heb je het al. Van Anthony Taylor, de Britse scheidsrechter, die fluit voor de rust in Leipzig. Nederland-Frankrijk begon spectaculair met kansen over en weer. Groter voor Nederland, nog grotere voor Frankrijk. Maar geen van beide ploegen wist het doel voorlopig te vinden. Halverwege dus in deze topper op het EK voetbal. 0-0. Ja, 0-0 is de stand. Straks analyseren we de eerste helft met Leon Stendler en Ibrahim Afellay. Maar eerst gaan we naar de reclame. Niels en nog een keer reclame. Tot zo. Ster. Ik weet nu, natte oranje bewaar. Het wordt prachtig, met de altijd lage prijzen van Jumbo. Zoals een kipbucket 600 gram voor 6 euro. En meer dan 50 verschillende soorten tapas, kies en mix. 3 voor 6 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Kom in actie. Nu bij Gamma Klusstopper Bosch accuboormachine Universal Drill voor 119 euro. Bekijk alle klusstoppers op gamma.nl. Ik kan het. Gamma. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Pizza Mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt, vers en klaar. Aanschuiven maar. Bezoek tijdens het Holland Festival de tragicomische voorstelling Alpha van theatergroep Wunderbaum. Hoe kan een club autoliefhebbers nog plezier en passie hebben in deze tijden van energietransitie en verandering? Van 20 tot en met 22 juni in ITA in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Amazon biedt waanzinnig entertainment. Volg een groep verrassende superhelden in The Boys, inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen 4,99 per maand, 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. 10 voor 10, Renate Kok met het vervroegde NOS-journaal. De deken van de Orde van de Advocaten in Gelderland stelt een onderzoek in naar advocaat Ruperti. Die bemoeide zich met de strafzaak tegen Ali B., bleek vorige week.

Volg een groep verrassende superhelden in The Boys. Inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt. Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen 4,99 per maand, 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Sander de Kramer. Welkom terug. Het is rust bij een geweldige wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. 0-0 de stand en we gaan analyseren met Leone en met Ibi Afellay. Een paar minuten geleden is er gefloten voor de rust. Die paar minuten hadden we ook wel even nodig om bij te komen, of niet, Ibrahim? Zeker een hele intense wedstrijd die we eigenlijk vanaf van het begin van het eerste fluitsignaal op ons puntje van de stoel hebben gezeten. Nou. Waarbij we gelijk de eerste grote kans kregen via Frimpong. En ja, vervolgens ging het op en neer. En ja, het is wel een hele, hele mooie wedstrijd om naar te kijken. Maar af en toe niet goed voor je hartslag. Nee, hoe kan het dat het nog 0-0 staat na zo'n eerste helft, Leone? Ja, het is ongelooflijk. Zeker als je dan nog kijkt naar die kans van vooral Rabiot die hem aflegt op Griezmann. Het is echt, Jeroen en Armand zeggen het al. Het is ongelooflijk dat die bal er niet in gaat. Sowieso, Rabiot had zelf moeten schieten. En die legt dan een bal achter Griezmann neer. Echt op 2 meter, denk ik, van de doellijn. Het is ongelooflijk. Maar wat gebeurde daar, Ibi? Ik denk dat hij een blackout kreeg. Ja, daar leek het op, ja. Ja, dat is echt bizar. Het was juist moeilijker wat hij wilde. Het meest logische was gewoon zelf afwerken. Maar hij wou eigenlijk het meest moeilijke wou hij doen. Ja, echt bizar dat hij zo'n keuze maakt op dat moment. Nou. Ja. Qua kansen, wie maakt er volgens jou, Leon, het meest aanspraak op een voorsprong? Nou, als we het eerste 10 minuten pakken Nederland, maar daarna toch wel de grotere kansen zijn wel voor Frankrijk. Ook die bal van Thuram die echt op het randje buitenspel uit de rug van Dijk wegkruipt. Van de Vrij die dan niet goed stapt. Ja, en die komt voor het doel uit en die knalt hem echt keihard over in plaats van gewoon in de verre hoek. Ja, die van Rabiot, ja, dat zijn wel grotere kansen. Griezmann kreeg hem ook nog nadat Rabiot zo gek aflegde. Ja, dus de kwaliteit van de kansen voor Frankrijk zijn hoger. Zeker. Ja. Nederland creëert ook wel wat, maar het is ook vaak net niet. Ze komen er eigenlijk, vaak krijgt Nederland ook de mogelijkheden waar de kracht ook van Frankrijk ligt, in de omschakeling. Nederland heeft heel veel momenten niet gebruikt om Frankrijk echt pijn te doen. Want in de omschakeling liggen er heel veel mogelijkheden voor Nederland. Maar ja, dan is net de eindpas is niet goed. En dat is wel heel erg jammer, want daarmee had je wel wat meer kansen moeten afdwingen. En ja, het is wel Memphis die wel echt teleurstelt vandaag. Die heel veel betrokken is bij gevaarlijke momenten van Frankrijk, die counters inleidt. Ja, want jullie zeggen van tevoren, kijk nou uit met dat balverlies rondom het middenveld, rondom de middencirkel. En dat is eigenlijk waar Memphis toch heel vaak die bal juist verliest. Hij moet daar juist een aanspeelpunt zijn. Juist die bal net goed wegleggen, waardoor je kan doorvoetballen. Ja, als je dan juist op dat soort momenten, als jouw ploeg naar voren wil en je leidt dan balverliezing, ja, dan ben je super kwetsbaar. En dan komt Frankrijk in zijn kracht en dan kunnen ze je pijn doen. En daar hebben ze ook een aantal momenten van gehad. En gelukkig zijn we daar goed weggekomen. Wie zijn de beste spelers bij Oranje, vind jij, Leon? Schouten is echt een soort stille motor van Nederland aan het worden. Echt ontzettend nauwkeurig. Ze doet zijn verdedigende werk fantastisch. Reinders ook naast hem. Ze hebben met z'n tweeën heel erg druk met een zwervende Griezmann die continu aan positiewisselingen doet. Gakpo is weer gevaarlijk. Simons doet het goed. Die stuurde Frimpong weg in die eerste minuut met die grote kans. Ja, maar en ik vind ook wel. Van Dijk ook. Ja, ik vind ook wel Frimpong toch heel veel te doen geweest om zo'n jongen. En als je dan in zo'n grote wedstrijd erin wordt gezet. En ook in combinatie met Dumfries, waarbij hij ook zijn verdedigende taken geweldig doet. Maar ook in het aanvallen, dat hij af en toe. Of in een dribbel of in de eerste minuut zet hij gewoon Hernandez. Is toch ook niet de meest traagste speler op dit EK. Die zet hij gewoon weg. Ja. En scoort hij bijna. Het is dat die keeper met zijn vingertoppen nog die bal onderschept. Ja, ik vind dat bijzonder knap van die jongen. En Hernandez, daar ben je van tevoren dan bang voor. Hè? Dat hij vaak mee komt opstomen. Maar daar zit Frimpong dus goed bij. Absoluut. Hij doet zijn verdedigende taken heel erg goed. Maar ook in die samenwerking met Dumfries. Ze hebben nog niet heel veel samengespeeld. En zo zie je ook maar weer dat goede spelers, die begrijpen elkaar gewoon. En Frimpong is gewoon een hele goede speler. Ja. Memphis speelt echt volgens jullie een matige tot slechte wedstrijd. Doet heel weinig goed. 45 minuten gespeeld. Moet hij gewisseld worden? Ik zou hem nog heel even geven, ook omdat je wilt even kijken na de rust. Wat doet Frankrijk? Gaan die nog wat veranderen? Dat is altijd lekker om dat even af te wachten. Maar ja, ik zou toch wel pleiten voor een Donjan Malen in de plek van Memphis. Want Memphis heeft denk ik van de 9 ballen die hij heeft gegeven, is er 1 in de voeten van een medespeler gekomen. Het is echt ongekend hoe matig slecht hij vandaag is. En ik ben benieuwd naar zijn statistieken. Want je staat gewoon bijna met een man minder. Ja. Hey Ibi, wat zou jij doen als je bondscoach was? Ja, op dit moment nog niks veranderen. Maar wel ook wel met name Memphis aansporen van dat het wel echt een stuk beter moet. En dat hij zich ook in de korte tijd ook wel moet gaan verbeteren. En anders ook zeer zeker een Donjan Malen die een geweldig seizoen heeft gedraaid. En ook tegen Polen heel goed inviel. En hem vanaf de linkerkant en dan Gakpo naar de spits brengen. Want die heeft daar ook bij Liverpool heel veel gespeeld. Voor iedereen die nu thuis of in de auto zit en roept om Wout Weghorst. Wat zeggen jullie dan? Plan B. Plan C zou dat dan zijn, maar nee. Je zegt dus Malen is plan B. Nee, maar Malen past in het plan A. Okay. Zeg maar wat je nu aan het spelen bent, dat is prima. En zeker tegen een Frankrijk. En Weghorst als je de boel moet openbreken. Maar misschien moet je wel op een gelijkspel spelen. Dat zou ook een plan kunnen zijn, hè? Kan Nederland dat? Ja, zeer zeker. Kijk, er liggen heel veel mogelijkheden voor Nederland in de omschakeling. Ruimtes achter de laatste lijn bij Frankrijk. Wij hebben superveel snelheid met een Frimpong, met een Gakpo. En uiteraard met een Donjan Malen die eventueel Memphis kan aflossen als die zich niet verbetert in de tweede helft. Ja, het is een heerlijke wedstrijd, een heerlijke eerste helft in ieder geval geweest. Dus de tweede helft staat op het punt van beginnen. En wij mogen weer naar de mannen die daar mogen zitten. Jeroen Elshoff en Arman Afsaroglu, veel plezier bij die tweede helft. Daar komen de Fransen weer. De Nederlanders stonden er al even, zij al in formatie. Geen Mbappé nog altijd, die is weer lekker gaan zitten. En Nederland heeft ook nog niet gewisseld. Frankrijk gaat ook niet wisselen, dus zien we 2 ongewijzigde elftallen aan het begin van deze tweede helft. 0-0 bij rust. Nog geen wedstrijd op dit Europees kampioenschap eindigde in 0-0. Want deze toch ook niet, zou je zeggen. Nou, zou voor jou niet ongunstig zijn, toch? Ik heb er... Zeg maar eerlijk. Het NOS-poeltje wat wij hier invullen voor elke wedstrijd van Nederland zelf al heb ik 0-0 rust, 0-0 eindstand gespeeld. Een hoop mensen mee, dus kan een rondje geven straks de afloop als je wint. En je weet, dat doe ik graag. Ja, precies. Dus dat zou dan een voordeeltje zijn. Maar liever doelpunten, gaat hij nog komen, Mbappé? Dat vroegen we ons met Lewandowski ook telkens af tegen Polen. Maar die kwam niet. En ik denk dat Mbappé ook niet gaat spelen vanavond. Zo zit hij erbij. Hij kijkt en hij ziet dat de bal rolt. En zo zijn we begonnen aan de tweede helft in Leipzig. Nederland begon heel goed aan de eerste helft met een geweldige kans voor Frimpong. Eens zien of Nederland ook iets kan aanrichten als het gaat om een aanval in die eerste minuten. Maar dat is lastig, want de Fransen hebben de bal en die spelen hem heel rustig rond. Is het lastig aanvallen als je de bal niet hebt? Dat is zeker waar. Met Tchouaméni naar links, naar Hernandez. Hernandez terug naar Tchouaméni in de tweede helft. Gaan we kijken of we wat accentverschillen zien. Of dat het gewoon net zo gaat als voor rust. Bal was het blijft voor de Fransen. Nederland wacht nog op het eerste balcontact na rust. Dat komt nu ook nog niet. Want aan de rechterkant is het Dembélé. Die gaat op Ake af. Dan wordt hij wel even weggetikt. Is de ingooi wel voor de Fransen. Die komt vanaf de rechterkant van Koundé. Kanté biedt zich aan. Maar Koundé wacht heel even. Kiest dan voor Dembélé. En die schiet de bal als een raket terug naar achteren. Dat was niet de normale bedoeling. Hij blijft wel binnen het speelveld. Wordt geen ingooi voor Nederland. Balbezit voor Saliba. Saliba geeft hem mee aan Tchouaméni. Tchouaméni zoekt Rabiot. Rabiot kaats terug naar Tchouaméni. Dan gaat het naar Theo Hernandez aan de linkerkant. Die wordt opgewacht door Frimpong. En dus gaat het terug naar Tchouaméni. Een van de spelers die een penalty miste in de finale van het wereldkampioenschap in Qatar. Daar ging de finale verloren door de Fransen tegen Messi. Die heel snel is. Dat is Dembélé ook. Maar die is zo snel dat hij denkt, wat zie ik daar nou voor witte streep? Nou, dat was nou de achterlijn. En daar moet je toch zorgen dat je daar niet met bal en al overheen springt. Je zal toch maar zo snel zijn dat je niet meer op de rem kan trappen. Heb ik persoonlijk zelf nog nooit last van gehad. Man, jij? Nee, maar ik ben ook een hele rustige coureur. Ik heb wel eens bij jou in de auto gezeten en jij bent ook... Je had het over rennen, niet over autorijden. Ja, maar ik denk aan de rem. Dan denk ik altijd wel aan de auto. Maar je hebt gelijk. Het is balbezit voor Nederland. Voor Dumfries aan de rechterkant. 48e minuut 0-0. Het was wel mooi om te zien. Die machtige sprint van Dembélé. Die was Ake wel even te machtig. Maar omdat hij dus iets te snel was voor dit speelveld. Wat toch ook niet te gering is. Maakt het allemaal weinig uit voor het Nederlands elftal. Hernandez aan de linkerkant naar Griezmann. Griezmann de aanvoerder van dit Franse elftal. Zolang Mbappé ontbreekt, Griezmann krijgt de bal terug van Hernandez. Dan het handige balletje naar Rabiot, maar die loopt zelf weer even terug. Nederland moet in de eerste minuten van de tweede helft vooral aan verdedigen denken voordat het aan aanvallen kan denken. We hebben wat cijfers gezien in de rust van deze wedstrijd. Daarin hebben we geconstateerd dat Memphis Depay veel balverlies heeft geleden. En dat er een aantal spelers zijn bij het Nederlands elftal die als het om paaszuiverheid aankomt nog wel wat stappen kunnen maken. Gakpo bijvoorbeeld. Veel balverlies. Memphis ook veel balverlies. Daar is nog een wereld te winnen voor de spelers van Nederland zelf. Top balbezit voor Saliba. Breed naar Tchouaméni. En zo komt die tweede helft heel rustig op gang. Is het volstrekt anders dan hoe de eerste helft begon. Want die was spectaculair. En dat is deze eerste drie minuten zeker niet. Ja, dit is een beetje zoals je misschien van tevoren verwacht. Fransen hebben de bal. Het is rondspelen. Het is rustig. Het is nu wel schaken. En zeker geen snel schaken van twee kanten. Nederland moet compact staan. Doet dat goed. En Frankrijk gaat er doorheen met Kanté. Die dan een te harde paas geeft op Rabiot. Kan hij hem binnenhouden? Nee, dat kan Rabiot niet. Tikt hij hem dan nog even bijna over de boarding? Ja, maar ook dat lukt niet. Krijgt hij dan een tikje van Dumfries? Ja, dankjewel, zegt Dumfries. Want dan mogen wij gaan gooien. Nederland, Deschamps kijkt naar het veld vanuit zijn stoel met zijn trouwe compaan. Guy Stéphan, dat hebben die al veel meegemaakt, zijn assistent-trainer en Deschamps. Maar hij wil dus ook nog Europees kampioen worden. Werd als speler Europees kampioen en wereldkampioen. Werd als trainer wereldkampioen. En die Europese titel, dat is waar hij op wacht. Al heel lang bondscoach van de Fransen. 12 jaar Didier Deschamps. En ook nu een van de favorieten. Dus slechts één persoon is gelukt in het verleden om als speler en als trainer het Europees kampioenschap te winnen. Dat was Bertie Vogts. Koeman en Deschamps hebben allebei de kans om het op gelijke hoogte te komen met Vogts. Want Koeman won natuurlijk ook als speler ooit het Europees kampioenschap. In Duitsland was dat in 1988. En Jeroen zei het al een uurtje geleden. Op 21 juni in 1988 won Nederland destijds de halve finale van Duitsland. Waarna het in de finale natuurlijk de Sovjet-Unie versloeg. Een overtreding geconstateerd door Taylor. Vrije trap voor de Fransen. Hernandez het slachtoffer van de overtreding van Frimpong. Die inderdaad even zijn linkerbeen raakt en toucheert. Vrije trap is inmiddels genomen. Het lijkt erop inderdaad alsof het schaken is begonnen. En dat zou jammer zijn. Want we zouden graag willen dat ook in die tweede helft het nodige spektakel voorgeschoteld krijgen. Maar zou het ook kunnen dat beide ploegen misschien wel denken, een punt is zo gek nog niet. Ja, maar de Fransen kunnen heel goed schaken. Langzaam schaken. Daar hebben ze al zoveel wedstrijden mee gewonnen. Ook van Nederland. En ze kruipen nu uit de schuld op Nederland. En zie wat er gebeurt. Dat is precies waar ze op wachten. Er zijn er 2-3 aan het jagen. En dan hup, een linie verder. Een voorzet voor het doel. Van Dijk haalt weg. En komt er een kans aan voor de Franse Dembélé. En die knalt hem tegen Schout op. En dan laat je je toch even foppen. Hè. Je laat je uit de tent lokken en dan zijn ze weg. Memphis nu met een goede kaats. Nu kan Nederland opendraaien met Frimpong. Waar moet het heen? Ja, de andere kant is heel ver weg. Armand maakt zo'n zwaaibeweging. Nou ja, Rijn dus liep de diepte in. De goede loopactie. Goed naar voren, maar het was lastig. En het gaat terug. En dus is de bal helemaal terug bij Verbrugge. Je zag aan de lichaamstraf van Rijn dus wel dat hij teleurgesteld was. Dat Frimpong de paas niet durfde te geven. Dumfries nu naar Memphis. Die wordt licht vastgehouden. Dus Saliba blijft knap aan de bal. Frimpong nu wel naar voren. Naar Dumfries. Eigenlijk voor het eerst ongeveer dat hij daar opduikt. In het 16 meter van de tegenstander. Maar dan is het een overtreding direct van Dumfries. Want die heeft daar dan... Upamecano blijkbaar geraakt. Dumfries gaat even kijken of het allemaal wel goed gaat met Upamecano. Ja, hij loopt hem inderdaad op de hak. En dus levert dit ook weer niets op voor Nederland. Dat nu voor het eerst dus verschijnt in het 16 meter gebied van Mike Maignan. Maar zonder dat het een kans oplevert. In de 52e minuut speelt Nederland in die tweede helft richting het Oranje Legioen. Richting die prachtige Oranje Zee hier in Leipzig. Er is een kans dat het Nederland zelfs al hier nog terugkeert. Dan moet het wel deze pool winnen. En dat wordt lastig zat. Maar als Nederland eerste wordt in deze pool, speelt het de 8e finale ook weer in dit stadion in Leipzig. Dat zou dan dinsdagavond 2 juli zijn. Dat is nog ver weg als de bal in bezit is van de Fransen. En daar komen ze weer. En ze schuiven met z'n allen op. De enige eigenlijk met Saliba samen die niet op de Nederlandse helft staat. Dat is Maignan. En de bal is in de voeten van Kante. Met een schot. Ja, hij kan veel. Maar scoren, dat doet hij niet zo heel vaak. Dit is zijn 57ste in het land. Hij heeft er 2 gemaakt in al die mooie jaren. Zijn kwaliteiten liggen doorgaans toch ergens anders. Ook vanavond. Maar wat is hij nog bewegelijk? Wat is hij nog belangrijk? En wat is het een geweldig mens om te zien? Want dat is hij. N'Golo Kanté in deze wedstrijd ook weer een van de betere aan de Franse kant. De bal is in het bezit van Frimpong. Terug naar Denzel Dumfries. Dumfries terug naar de vrij 9, gelijk naar Verbrugge. De keeper die ook heeft gezien dat de eerste 7 minuten van de tweede helft relatief aan hem voorbij gaan. Zonder dat hij heel veel heeft hoeven doen. Deschamps kijkt toe en ziet dat deze paas op Xavi Simons goed is. Nou, in één keer door naar voren. Dat doet Xavi ook. Naar Gakpo. Aanval op snelheid. Gakpo kan Koundé opzoeken. Speelt een breed. Reinders heeft een goed schot. Kan dat nu niet etaleren. Frimpong wordt aangespeeld. Maar dan zit Hernandez er al snel weer tussen. Beste aanval van Nederland in de tweede helft. Met veel goede passes naar voren. Maar de Franse verdediger geven de Nederlanders geen tijd, geen ruimte om het doel van Maignan is onder vuur te nemen. Nederland opnieuw met Memphis die de bal klaarlegt voor Reinders. Reinders loopt richting 16 meter gebied. Bal gaat naar links. Naar Simons dreigt wat. Een paar schijnbewegingen. Geen voorzet. Memphis Depay doorgespeeld naar Ake. Goeie bal. Aan de linkerkant nu dan een voorzet. Nee, want er staat eigenlijk niemand met lengte. Dus maar terug naar Memphis. En die speelt hem weer terug naar Ake. Maar je hebt wel even het gevoel dat er iets in de lucht hangt. Nu moet het er nog uitkomen. Dat paste dus net niet met Gakpo en Reinders. Je dacht 2 keer van, hey, schieten. Maar ze kwamen net allebei niet lekker uit om uit te halen. Toch Nederland nu weer naar voren. Nou, eens kijken of dit al iets oplevert. Een duw en een vrije trap. Ja, op een hele mooie plek. Ik denk dat Memphis hem gaat opeisen. Die eist altijd al die vrije trappen op. Er gaat er af en toe wel eens één in. Ja, veel ook niet. Hij kan het wel, ja. Maar inderdaad, veel ook niet. Nou, laat dit dan maar een moment zijn. Ja, hij is natuurlijk wel gewoon iedereen weg. Ik weet dat Reinders stiekem ook wel zou willen. Van Dijk komt toch ook maar eens verhaal halen van, Memphis, weet ik wel zeker. Ik kan ook best wel hard schieten, alleen niet met zo'n boogje. Ik doe dan meestal heel hard. Ik vraag me af of hij nu geeft om de mening van anderen, om er maar van bij te halen. Of dat hij gewoon denkt, allemaal wegwezen. En daar komt hij dan. Nou, Memphis Depay, zet hem op. Doe het maar in de 55ste minuut. Helemaal alleen staat hij daar achter de bal. Niemand meer bij zich in de buurt. Iedereen is weg. Het is zijn bal. Het is zijn moment. 55ste minuut. 10 minuten onderweg in de tweede helft. Waarin nog niet al te veel is gebeurd. Het is schaken geweest. Maar wordt dit dan de zet die het schaakveld openbreekt? Memphis Depay legt aan en schiet hem in de muur. En die Franse muur die geeft geen krimp. Werkt die bal simpel weg. Nederland pikt wel op. De bal gaat via Van Dijk naar Frimpong aan de rechterkant. Kan hij de bal nog eens voor het doel gooien. Er staan nog genoeg mensen van Nederland. Frimpong durft dat niet aan. Zoekt de actie dan. Gaat er buitenom langs. Nee, lukt niet helemaal. 2 man staan hem te verdedigen. Die bal blijft wel binnen. Nee, is toch over de achterlijn gegaan. Zegt de scheidsrechter nu. En dus levert deze actie niets op. Levert de vrije trap niets op. Eerste gevaarlijke moment voor Nederland in de tweede helft. Levert helaas geen schot op richting het doel van Maignan. Blijft 0-0. Bal komt tegen de schouder aan of tegen het hoofd van Rabiot. Die vrije trap van Memphis die nu aan het jagen is in het 16 meter gebied. Schouten dekt ook door. Voetbal en de oplossing gezocht door de Fransen. Maignan kalm naar Koundé. Koundé komt heel snel Ake tegen en raakt daarvan in de war. Dat is niet Koundé's als hij onder druk komt sterkste punt. Dat zagen we zo nu dan ook al op het wereldkampioenschap in Qatar. Nu toch achter de bal aan Thuram. Maar er is al gevlacht en dus gefloten voor. Dan kan het toch buitenspel. Nou, dat is opmerkelijk. Of is het iets anders geweest? Want hier had het is buitenspel van Memphis. Maar hier had de scheidsrechter denk ik ook best eventjes door kunnen laten gaan. Dat maakt het wat rommelig. Soms zit je als commentator aan de kant waar de dugouts staan. Dan kan je heel goed zien wie er allemaal warm lopen. Daar moeten we nu heel erg ons best voor doen. Want het gebeurt allemaal helemaal aan de overkant. Nou, Weghorst kan ik heel makkelijk herkennen. Die zag ik wel warm lopen. Wijnaldum liep er ook even tussen. Malen heb ik zien warm lopen, maar er gaan er nu weer heel veel zitten. En bij de Fransen zitten ze allemaal. En hij zit nog altijd zonder masker. Je weet het, als hij echt gaat invallen, als hij echt mee zou gaan doen, dat hij dat masker eerst op zijn gezicht moet zetten. En dat is nog lang niet het geval. Dus gaan we voorlopig door met dezelfde 22 die begonnen. Ja, die kans lijkt ook heel gering, hè, dat Mbappé nog meedoet. Want ja, hij doet mee of hij doet niet mee. En dan gaat hij ook niet meer invallen, is de verwachting. Nu de voorzet bij de Fransen. En een kans voor Rabiot, die niet helemaal goed uitkomt en de bal wel raakt. Maar ook heel ver wegschiet over de achterlijn. Dat is een aardige mogelijkheid voor de Fransen. Die Rabiot, die komt naar die bal toe, de voorzet van Dembélé. En hij loopt daar echt goed richting die bal. Maar dan is het heel moeilijk, technisch gezien, om die bal richting het doel te sturen. Hij zet zijn voeten tegenaan. Met de hoop dat hij richting het doel gaat. Maar die hoop die blijkt ijdel te zijn. Hij gaat niet tussen de palen. Hij gaat daar heel ver vandaan over de achterlijn. Doeltrap is genomen. Nederland heeft de bal. En je ziet aan de opbouw van Nederland dat ze de rust nu willen houden. Niet te veel risico's willen nemen. De Vrij breed naar Dumfries. Het is geen boring voetbal. Het is responsible voetbal misschien. Wat we nu voorgeschoteld krijgen. En dat moet ook tegen de Fransen. Je moet niet in het mes lopen. Je moet de rust bewaren en de kalmte. Dat is wat Nederland zelf dan nu doet. In de 58ste minuut is het meer de wedstrijd geworden die we op voorhand hadden verwacht. En dat is jammer voor het spektakel. Ja, een beetje voorzichtig. Meer met het hoofd dan met het hart. Wachten op een paas van Verbrugge. Die komt nu aan de linkerkant naar Ake. Ake slaat wat stations over. Maar geeft hem vervolgens ook aan het station van de Fransen. Namelijk de centrale verdediger daar. Nummer 4 op Upamecano. En dan gaat het via Kante naar Saliba. Het vervelende van wat je nu voor je neus ziet gebeuren is, want dit soort Nederland-Frankrijk heb ik al zo vaak gezien. En dan was de uitkomst vaak ook voorspelbaar. Namelijk 0-1 voor de Fransen of zoiets. Of 1-2. En daar ben ik wel een klein beetje bang voor. Dat ze nog ergens één moment krijgen straks dat je ineens gezien bent. Dus laten we hopen dat Nederland daar heel waakzaam voor blijft. Het indribbelen is er. Van Tchouameni en hier gaat dan Kante aan de linkerkant. Thuram is voor het doel. Griezmann komt bij de tweede paal. Komt er een schot van afstand van Tchouameni. Dat haalt Schouten eruit. En als Schouten hem dan aanraakt, dan wordt het denk ik een ingooi. Als hij naar rechts zwabbert. Ja, een ingooi helemaal bij de hoekvlag. Ja, mooi. De grensrechter had geen idee. Die vraagt ook wie raakt die bal nog eens laatst. Maar het is inderdaad een Nederlander. Dus een ingooi. En vraagt het aan de scheidsrechter die gebaart. Het is een ingooi voor Frankrijk, die is genomen. Bal gaat naar Dembélé. Dembélé helemaal terug richting de laatste man. Dat is Saliba. En als u goed luistert, hoort u het misschien wel op de achtergrond. Allez, le bleu. Dat is wat de Franse fans altijd zingen. Zij daar achter het doel nu van Verbrugge. Met ook nog een plukje oranje ertussen. Dat zijn wat oranje fans in het Hol van de Leeuw. Dat zijn de spionnen, wat we het zomaar noemen. Die toekijken vanuit het Franse vak. Maar het gaat allemaal goed en sportief daar. Balbezit blijft voor de Fransen, voor Kante. Kante teruggespeeld aan Tchouameni. Tchouameni naar Saliba. Allemaal net buiten de middencirkel op de helft van Nederland. Maar nog heel ver weg van dat doel van Verbrugge. In een niet al te gevaarlijke positie. De Fransen hoeven ook niet per se. Die hebben nog een wedstrijd tegen Polen tegemoet. Dat is de zwakke broeder in deze pool. Die al twee keer heeft verloren. En de Fransen weten waarschijnlijk ook wel dat ze daar een punt aan kunnen overhouden of meer. Rabiot nu schuift wat op. En er komt misschien een schot van Thuram. Die schiet en die schiet maar net naast. Ja, toch even schrikken. Want we zien dat de Fransen heel rustig in balbezit opschuiven. En dan toch een kans creëren. Ik vond het voor rust al. Thuram en ook Nares hoeft vanavond echt nog niet van hem te schrikken. En wij hebben Wout Weghorst. We hebben Donjan Malen. Maar ik zei het al, zij hebben Coman. Ze hebben Kolo Muani. Ze hebben natuurlijk Mbappé. Maar die zit voorlopig alleen maar aan zijn neus. Omdat hij daar nog pijn aan heeft. En niet aan zijn neus om te kijken of hij straks een masker moet opzetten. Hé, Xavi Simons, kan hij oppikken? Ja. Kan hij doorzetten? Nee. Wordt hij gehinderd? Ja. Kan de scheidsrechter misschien ook fluiten voor dit moment? Ja, dat doet hij dan. En dan doet hij het vanwege klemmen. Dat mag niet als je op de grond ligt. De bal klemmen van Xavi Simons. Maar die klemt daar niet voor niets. Er liggen daar 2-3 Fransen op hem. Die hebben hem omver gegooid. Die houden hem vast. Ja, zegt Tchouameni. Stel je niet aan. Sta op. Dat zegt hij overigens niet zoals ik het zeg. Maar dan met andere bewoordingen in het Frans. Dat spreekt Xavi denk ik ook. Hij heeft wel gelijk trouwens. Ja. Ah ja. Het is geen overtreding van Tchouameni toch? Ja. Nou ja. In elk geval dit mag niet. Nee. Maar hij wacht wel lang met fluiten. Dat is irritant. En De enkel, de rechter enkel van Xavi Simons, nee, de linker enkel, kreeg wel een optater. En Van Dijk, dat mag, die gaat dan toch de oversteek maken. Helemaal naar de aanval, want daar gebeurde het. Rond het strafschopgebied van de Fransen, om een praatje te maken. Het werkt trouwens best goed, hè, dat praten van die aanvoerder. Want je ziet dat de rest het toch wel uit zijn hoofd laat voor het overgrote deel. Heeft wat contact met de VAR. En er komt zo meteen, denk ik, ook wat aan als het gaat om wissels. Want ik zie wat beweging op de Franse bank. Maar wat precies, dat houdt u nog van ons te goed als het al zo is. Nou, gebeurt van alles, behalve kansen en doelpunten. Want het staat 0-0 na ruim een uur. Nog geen wedstrijd dus reinigd in 0-0 op dit EK. Maar deze, het zou zomaar kunnen na 61 minuten. Nog niet gescoord in Leipzig bij Nederland tegen Frankrijk. Hoekschop nu voor de Fransen met Dembélé. Die de steun zoekt van het Franse publiek. Die voelde ook dat het wel even nodig is. Wat nieuwe energie in deze wedstrijd. En de Fransen reageren daar natuurlijk enthousiast op. Met de wapperende vlaggen die zijn meegenomen. Dat is dan wel weer een contrast. Veel Franse vlaggen, weinig Nederlandse vlaggen. Hier is de hoekschop en de kopbal van Van Dijk. Die komt hem keurig rustig weg. Speelt goed hoor. Naar centraal achterin met de Vrij. Nieuwe voorzet van de Franse. Nieuwe kopbal. En die zeilt maar net over het doel. Aurélien Tchouaméni, de afzender van deze kopbal. Dat zijn twee aardige momenten voor de Fransen in de laatste paar minuten. Eerst het schot dat maar net naast gaat van Thuram. Nu de kopbal van Tchouaméni. Over het doel van Bart Verbrugge. Zijn je maar even, alsjeblieft, wil je nog één keer zo mooi zijn voornaam zeggen? Aurélien. Mooi. Ja, mooi. Dank je. Ik ga jou straks de Georgische namen vragen. Ja, nou, zet morgen om 3 uur de televisie aan, zou ik zeggen. Dan ga ik proberen ze net zo mooi uit te spreken als jij eerder deed. Maar ik vrees dat me dat niet gaat lukken. Bal van Verbrugge naar voren op Dumfries. Hey Dumfries. Als je beter aanneemt, kan je er vandoor. Nu moet je worstelen met Rabiot. En dat is nou net degene met wie je niet wil worstelen. Want die kan het ook heel erg aardig. Dus is Dumfries de bal kwijt. Griezmann naar N'Golo Kanté. Kanté kijkt en geeft hem aan Aurélien Tchouaméni. Mooi. En dan gaat de bal naar de linkerkant naar Theo Hernandez. Hernandez terug naar Tchouaméni. Naar Rabiot op de as van het veld. Rabiot kan wat indribbelen omdat Xavi even om zich heen kijkt. Van sta ik goed, heb ik hulp nodig. Ja, het is communiceren. Het is de boel dicht bij elkaar houden. En zorgen dat de Fransen er niet doorheen voetballen. Het gaat allemaal in een veel lager tempo. Maar wel met de nauwkeurigheid van je welste. En daar heeft Nederland moeite mee. 60% balbezit voor de Fransen. Beste kansen voor de Fransen naar rust. Nederland verdedigt en heeft het moeilijk in deze tweede helft. Rabiot, Griezmann, Rabiot. Aan de linkerkant van het veld gebeurt het nu. Met Rabiot die de bal heeft teruggespeeld. Naar Saliba, Tchouaméni. Het is niet eens een basisspeler in dit Frans elftal. Hij komt in het elftal vanwege de blessure van Mbappé. Hoe is het mogelijk, zegt dat je Tchouaméni en Camavinga op de bank kan zetten. Maar ja, ze lopen over van de goede spelers. We hoorden het Ibrahim Affelay ook al in de studio zeggen. Het is gewoon niet eerlijk hoeveel talent ze hebben daar in Frankrijk. Hoeveel goede spelers ze wel niet hebben in die selectie. Hoeveel mensen ze nog thuis kunnen laten zelfs. Balbezit nu voor Theo Hernandez. Dan komt Frimpong eraan. Weinig van gezien in aanvallend opzicht in de tweede helft. Hij moet meer verdedigen. Hij moet Dumfries helpen. Rabiot aan de linkerkant. Rabiot naar Kanté. Schouten beweegt mee met de bal. Die speelt echt goed ook voor Nederland. Jelly Schouten speelt een puikenpartij. De enige Eredivisie speler in dit elftal. Maar die blijft moeiteloos op de been tegen dit sterke Franse elftal. Saliba ontvangt weer eens een bal en speelt hem naar Tchouaméni. Ja, Nederland. Ik denk dat Nederland als het nu zou moeten tekenen, zou het tekenen voor een punt. Als Griezmann de bal wil, maar niet krijgt. Oh, Thuram met een hakje. Komt er een kans aan. Er komt een goal aan voor Griezmann. Verbrugge. Oh, nee, geen goal. Geen goal. Het blijft 0-0. Weer een kans voor Griezmann. Deze ja, kan hij wel zelf inschieten, waar dat in de eerste helft uiteindelijk niet lukte. Een mooie aanval. Ake zit er nog even tussen. Griezmann aannemen. Dan valt hij uit balans en is Verbrugge heel snel de eerste centimeter. Steekt een been uit en een arm. En dan heeft hij een Bart van Beton. Het is de voet die redt. En zo blijft het 0-0. Mooi. Bart van Beton. Verbrugge. Belangrijk in deze wedstrijd. Zoals hij ook al in de eerste wedstrijd tegen Polen. Nederland een aantal keren op de been hield met goede knappe reddingen. Op de lijn is hij echt geweldig. Op de jonge leeftijd nog. Hier is de hoekschop van de Fransen. Weggekopt door Jerdy Schouten. Die de bal wel schenkt aan de Franse Hernandez. Hernandez naar Upamecano. Die nu opduikt links voorin. De centrale verdediger. Frankrijk wil scoren. Tchouaméni schiet. Schot geblokt door Ake. En dan misschien een uitbraak. Daar moeten ze wel snel uitkomen. En dat doen de Nederlanders niet. Ze zijn toch een beetje angstig geworden nu. Ze zijn bang. En dat moet je nooit zijn tegen Frankrijk. Want als je bang bent, dan kan je het krijgen ook. En de Fransen voelen die angst. En hebben Nederland nu bij de strot. Ja, 25 minuten nog. De Fransen spelen naar de eigen aanhang. De Fransen worden beter en beter in deze tweede helft. Krijgen grote kansen. En Nederland wordt even van het kastje naar de muur gevoetbald. Hier komt de volgende aanval met Kanté. Kanté er langs bij Ake. Die is verstandig. Maakt geen overtreding. Hard voor Verbrugge. Heeft hem klem vast. Nu even een zuurstoffles pakken. En op adem komen. Even rustig aan, Verbrugge. Wat doet Koeman? Wat bedenkt Koeman? Die stuurt nu toch René Wormhout naar de spelers toe die bezig zijn met een warming-up. Dat betekent dat er daar nu serieus ingegrepen gaat worden. En dat er zo direct wissels aankomen bij Nederland. We kijken naar de overkant. Is dat dan Wijnaldum die we als eerste daar naar de dugout zien gaan? Gaan er echt een paar komen nu bij Nederland? Ik denk wel twee of drie. Joey Veerman denk ik dat ik ook zijn shirt zie uittrekken, zijn warming-up shirt. En ineens is er heel veel paniek dan bij die technische staf. Want er moet van alles nu worden ingevuld met briefjes. Koeman heeft genoeg gezien na 66 minuten. En gaat zo direct wisselen en volgens mij flink ook. We hadden een verrekijker mee moeten nemen. Dat gebeurt dus inderdaad helemaal de andere kant van het veld. Waar de nodige Nederlandse spelers zich klaar aan het maken zijn. Maar eerst Frankrijk. Balverlies van Nederland in de as van het veld. Griezmann neemt over. Griezmann tegenover Schouten. Speelt hem toch even af naar Dembélé. Dembélé tegenover Ake. Gaat naar binnen toe. Dembélé is Ake kwijt. Nee, toch niet. Ake herstelt. Toch een schot van Ousmane Dembélé. Dat meters, een meter of twee over het doel gaat van Verbrugge. Het is de beste fase in de wedstrijd van Frankrijk. Ze hebben de volledige controle. Nederland weet even niet meer wat het moet doen. En het is op dit moment wachten op een Franse goal. Koeman ziet dat natuurlijk ook. Moet wel ingrijpen. Kan dat nu al? Nee, want er moeten nog laatste aanwijzingen gegeven worden aan de wisselspelers. En dus moet Verbrugge de doeltrap gewoon nemen. Deschamps, goh, die schreeuwt het uit op de bank. Die wil echt winnen. Die wil er klaar mee zijn na vandaag. Gewoon naar die achtste finale en dan over een paar dagen wat spelen. Sparen tegen Polen. Maar dat zit er nog niet in. Ja, nee, een punt is echt op dit moment gewoon goud waard hoor, voor Nederland. En dan, het wordt sowieso spannend tegen Oostenrijk. Maar dan misschien niet zozeer voor een plek in de volgende ronde als je hier een punt pakt. Maar nog wel voor plek 2 in de groep. Maar dan moet je eerst hier gewoon een punt weghalen. Of deze moeilijke fase te boven komen. Dat kan met één individuele opleving. Gakpo langs. Gakpo voor. Oh, er komt een kans aan. Maar die komt er uiteindelijk niet. Frimpong. Lukt het nog? Kan het nog? Reinders, ineens is Nederland hier met Gakpo. Herkansing. Cody Gakpo zoekt de combinatie. Memphis! Ja! Ja! Xavi Simons! 1-0! Xavi doet het! En we staan voor in Leipzig. Ongelooflijk! Dit is voetbal. Daarom is het de mooiste sport die er is. Omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Oh. Hij gaat niet door. Buitenspel. Hij gaat niet door. De vlag gaat omhoog. Wat een laat vlagsignaal. Na overleg tussen de scheidsrechter en zijn assistent wordt het doelpunt afgekeurd van het Nederlands elftal. Xavi Simons met de hand omhoog. Vraagt zich af waarom. Natuurlijk wordt het gecontroleerd. Wat een moment. Wat een belang. Waar is het dan buitenspel? Hier niet. Als Memphis schiet, Meijan redt, dan staat Dumfries hinderlijk buitenspel. Nee. Als Simons schiet, maar hij staat vlak naast Meijan. En je kan zeggen dat hij het zicht van de doelman daar belemmert, dat hij in de weg staat. Maar hij kan niet naar links duiken, Meijan. Hij staat vlak links van hem. Hij staat ernaast. En dat zal dan de uitleg zijn. En dat zal de grensrechter duidelijk hebben gemaakt aan Taylor. Van Dijk gaat praten met Taylor waarom dit doelpunt wordt afgekeurd. In een fase waarin de Fransen leken te scoren, was het Simons die scoorde. Maar het doelpunt werd afgekeurd. En ik denk dat deze beslissing niet meer teruggedraaid zal worden door de VAR. Stuart Atwell, die kijkt, heeft er iets langer voor nodig dan we doorgaan zien op dit toernooi. Want de beslissingen van de VAR die volgden snel. Maar dit duurt toch best lang. Ja, het kan ook een interpretatiemoment zijn waardoor hij nu de scheidsrechter naar de kant gaat halen om zelf nog maar een keer te kijken. Ik bedoel, hij reageert op het vlagsignaal. Nu kijkt de VAR ernaar. En die kan zeggen, ja, kom toch maar even kijken of je het ermee eens bent. Het is de langste VAR-check van het toernooi, denk ik. En ik vermoed dat hij straks toch een wandeling gaat maken, toch of niet? Want ik... Of leggen ze nu de software er nog overheen om te kijken of het daadwerkelijk op het moment is. Ja, ze hebben er heel veel tijd voor nodig. Griezmann en Van Dijk krijgen nu uitleg van de scheidsrechter. Dit heb ik nog niet zo vaak op deze manier gezien. Nou man, dat vind ik opvallend. Voorlopig geen goal. Maar komt daar nog verandering in. Het is wel spannend. Ja, dit is de VAR zoals we hem kennen. Het kan even duren. Kleine minuut nu al, misschien wel meer. En nog altijd geen uitsluitsel. Taylor praat. Ze zitten bij ons in het hotel. Al die videoscheidsrechters. Straks even vragen. Ja, op een afgeschermde verdieping. Ik wil nu vooral weten of het een goal is of niet, als je het niet erg vindt. Wat wordt het? Taylor met de hand op zijn oor. Nou. Gaat hij kijken of niet? Geef goed nieuws, Taylor. Zeg gewoon doelpunt. Zeg maar doelpunt. Hij hoort ons niet, hè? Nee, hij hoort ons niet. Maar dit heb ik daadwerkelijk nog nooit gezien. Dit is ook een check is over. Staat er nu op onze schermen en de goal gaat niet door. Blijft 0-0. Check over. Tenminste, dat staat op onze schermen. Dan moet je het ook nog vertellen. Ja, buitenspel, geen goal. Nou, jammer dan. Ja. Vind je? Ja, jammer. Jammer. Ja, ik vind het ook wel jammer, ja. Klonk ook wel lekker, denk ik. Goh. Daar was dan het moment van Xavi geen in zijn goal. Leipzig. Maar het is geen goal. Het blijft 0-0. Hij praat nog een keer. Hey, hij praat nog een keer. Ze zijn weer aan het praten. Oh, eerst de wissels. En dat zijn er drie voor Nederland. En dat is direct een forse ingreep dus van Koeman. Die Wijnaldum, Veerman en Geertruida in de ploeg gaat brengen. Ach, Dumfries. Nou ja, ik vind het wel ingewikkeld hoor. Maar ja, Dumfries weet dat hij fout zit. We kijken nog een keer naar de herhaling. We zien Dumfries daar staan. Ja, en hij kan... En Menjan geeft gelijk aan, ik kan niet duiken. Ja, ik snap het. Oh, en hij gaat er ook vanaf, Xavi. Einde wedstrijd voor Xavi Simons. Ook Schouten, dat vind ik wel opmerkelijk. Wordt eraf gehaald. En Frimpong. Schouten staat op geel, Armand. Ja, dat is zo. Maar was ook wel een van de betere bij Nederland. Maar gaat er dus wel vanaf. Drie wissels bij het Nederlands elftal. Wijnaldum, Veerman, Geertruida voor Schouten, Frimpong en Simons. Ja, het is ook wel wat verdedigend stabiliteit met Geertruida natuurlijk erbij. Dumfries die gaat dan een stap naar voren. En gaan we dan met een soort van echt nu vijf achterop. Weet je wel, drie centrale. Daar lijkt het nu wel op. Met Geertruida, met De Vrij en de rest daar omheen. Ja, dit is de manier om ze tegen te houden terwijl je wel op voorsprong kwam. Er is een hoop gedoe, maar het staat 0-0. En we hebben nog een minuut of 17 op de klok, maar maak daar maar rustig 22 van of zoiets. Giroud gaat komen voor Frankrijk. Dat is de eerste wissel van Franse zijde. Want die hebben nog helemaal niks gedaan na bijna 75 minuten voetballen. En wij kijken nog eens naar dat moment. Ja, Dumfries staat buiten spel. Dat de lijnen worden getrokken, die waren niet echt nodig. Want je kan het zien, het gaat om de interpretatie of die hinderlijk buiten spel stond. En die vraag die is dus bevestigend beantwoord door de arbitrage. Hij maakt het de doelman daar onmogelijk om te duiken. Dat is de uitleg waar de scheidsrechter en de VAR wel minuten voor nodig hadden om dat te concluderen. Maar het is geconcludeerd en het is geen doelpunt voor het Nederlands zelf. Dat het gewoon nu verder moet. Het punt is ook niet zo verkeerd in deze wedstrijd tegen Frankrijk. Dat grote delen van de wedstrijd de betere was. Maar wat zou dit zo lekker hebben gesmaakt? Onterecht op voorsprong komen tegen dit elftal. Het zou je team zo'n enorme impuls hebben gegeven. Maar het mocht niet zo zijn. Ja, wij wisselen. Best aardige spelers natuurlijk. Maar dat gaan die Fransen nu dus ook doen. En ik moet toch zeggen dat zijn dan nog weer net wat betere spelers die ze gaan inbrengen. Giroud, de topscorer aller tijden van de Fransen. Die zijn geld gaat verdienen in Amerika binnenkort. Komt. Dembele gaat er vanaf. En eens kijken wie de ander is die er vanaf gaat. Overigens is Coman, die toch ook wel in zijn leven wat aardige wedstrijden heeft beslist, waaronder een Champions League finale, komt voor Thuram. Dus kijk, hoor. Ja, dat is wel eens anders geweest, hè? Hij is wel eens uitgefloten, Giroud. Maar nu wordt hij toegejuicht als hij komt. Olivier Giroud, 57 goals maakte hij. Hij werd topscorer van de Fransen op het WK in Qatar. Topscorer aller tijden. En nu staat hij in de Franse ploeg voor het laatste kwartier tegen Nederland. Balbezit is voor Nederland. Het moment van Xavi heeft wel natuurlijk dat momentum dat er was voor Frankrijk doorbroken. Want daarvoor was Frankrijk oppermachtig, dominant in de wedstrijd. Dat is nu niet meer zo, omdat er na die goal is gewisseld. Iedereen weer wat te bezoek naar de juiste posities. Kijken waar iedereen staat. Dus komt dat Nederland allemaal niet zo slecht uit. Maar een doelpunt was Nederland nog beter uitgekomen. Geertruida naar Verbrugge. Een van de lichtpuntjes in dit Nederlands elftal. Verbrugge die ook in deze tweede wedstrijd van het EK op dit toernooi tegen een topfavoriet gewoon moeiteloos zich staande houdt. En geen enkele last lijkt te hebben van plankenkoorts. Bart Verbrugge speelt de bal naar Stefan De Vrij. De Vrij is ervaren genoeg om te weten dat hij nu even rustig aan moet doen. Geertruida is de rechter centrale verdediger in een vijfmans defensie nu van Nederland zelf al. We gaan weer met vijf verdedigers spelen. Koeman is daar dus even van teruggekomen nu tegen dit Franse elftal. Heeft gezien dat het defensief niet stabiel genoeg was met vier. En brengt er dus een extra verdediger in. Dumfries is de rechter wingback geworden. Ake aan de linkerkant en Van Dijk de Vrij. En Geertruida samen in het centrum. Balbezit is voor Denzel. Dumfries kijkt even waar Memphis staat. Nou, het is wel prettig dat het moment geweest is. Ja, natuurlijk had het liever gehad dat hij had geteld. Maar wat er daarvoor natuurlijk allemaal gebeurde. Daar is de angel nu even uit, hè. Dat doet even niet zoveel pijn meer. Want we werden echt wel even helemaal zoek gespeeld door die Fransen ineens. Zoals daar dat schot van Simons. Wat een ontlading. Wat mooi. Maar telde uiteindelijk allemaal niet. Dus zitten we nu in de 77ste minuut. Staat het 0-0 in Leipzig. En is een punt nog altijd hartstikke prima voor Nederland. Gezien het verloop van deze avond. De Fransen hebben de bal heel veel gehad. Hebben 15 doelpogingen ondernomen. Maar ja, er zijn af en toe wel kansen. Zoals nu misschien Wijnaldum. Die de verkeerde kant op voetbalt. Maar pootje haken van Kante. En dus een vrije trap. En nu zegt Reinders, laat mij anders maar gewoon. En bovendien is er een ander die ook best goed kan afleveren. De afstand naar het doel is heel groot. En als ik Veerman zou zijn, zou ik nu tegen Memphis zeggen. Doe maar even niet. Laat mij maar een keer. Maar het kan toch weer gebeuren dat Memphis Veerman bedankt voor zijn mening. En het toch weer gewoon gaat doen. Ze staan met z'n tweeën bij de bal. Reinders is weggestuurd. En Veerman mag blijven staan van Memphis. Maar die staat zo dicht bij die bal. Hij gaat aanleggen, gaat hij. Dat ik me afvraag of Veerman hier iets mee mag doen. Het kan, maar ik denk toch gewoon weer Memphis. Ongelooflijk hoe als we dit zeggen, gaat hij erin, die rechter van Memphis dan zijn. 25 meter van het doel. Ik waag het te betwijfelen, maar ik ga heel graag mijn ongelijk erkennen als hij hem erin schiet. Hij is de baas. Memphis Depay, hij mag het doen. Recht tegenover het doel van Maignan, 78e minuut. Memphis legt aan. Het wordt toch een voorzet richting Van Dijk. Maar de Fransen hebben het in de gaten. En koppen de bal weg via Theo Hernandez. Wel een corner. En nu hebben we Veerman. Ja, daar liggen al die bekertjes van die Nederlandse fans. Die hebben die bekertjes allemaal gegooid richting die assistent. Omdat ze niet blij waren met het vlagsignaal zo even. Nog een wissel. Daar is Wout Weghorst. In de 79e minuut. Hij kopt hem er nu gelijk in. Daar komt hij. Even wachten, Joey. Even wachten. Even op Wout wachten, wacht Joey. Wacht op Wout. Wachten, Joey. En dan gaat hij nu die hoekschop trappen. Wout Weghorst komt. Memphis gaat er vanaf. Memphis naar de kant gehaald. Nou, doe het maar gelijk, Wout. Je hebt de naam of je hebt de naam niet. Wout Weghorst. Hier komt de hoekschop voor Joey Veerman. Joey Veerman trapt, gaat over Weghorst heen richting Ake, richting Van Dijk. Nou, hij stond wel klaar, maar hij stond buitenspel. De vlag gaat omhoog en dus stopt dit moment voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst, dat betekent dat we nu zijn aanbeland bij de slotfase. En hij zijn ding mag gaan doen tegen de Fransen. Wat zal hij er een zin in hebben? Ongelooflijk, hè? Wat Weghorst staat klaar en je voelt het bijna in je lijf. Van, oh, Weghorst komt. Ja. Het is bijzonder wat voor carrière die jongen toch heeft gehad. Ik denk niet dat hij, toen hij nog lekker bij Emmen of Heracles of AZ zat, gedacht zou hebben dat dit zijn status zou gaan worden. Maar die status die heeft hij bereikt met alles wat hij heeft gedaan in het Nederlands elftal. Wat hij brengt in het veld als man die iets kan forceren. Als man die zo verschrikkelijk hard werkt en vaak ook beloond wordt voor die werklust. De Fransen hebben de bal. We gaan naar de laatste 10 minuten. De eerste wedstrijd van dit EK die afstevend op een 0-0. 10 minuten nog om daar veranderingen aan te brengen. Nederland scoorde één keer. Het doelpunt werd afgekeurd. De Fransen hebben het hele toernooi nog niet gescoord. Wel een doelpunt gemaakt. Gemaakt door een verdediger van Oostenrijk. Maximilian Weber. Maar verder nog geen Franse speler met een doelpunt. Mbappé gaan we niet meer zien. Daar ben ik wel langzaam maar zeker van overtuigd. Want die zit nog altijd op die bank. Griezmann niet. Die speelt mee. En geeft de bal naar Kanté. Kanté glipt langs Veerman. En de scheidsrechter zegt niets aan de hand. Kanté duikt daar, maar er gebeurt niets. Nou, Dumfries, die houdt net even in op het moment dat die paas komt van Wijnaldum. Slechte paas. Echt niet goed gegeven door Wijnaldum. En Dumfries moet niet blijven hangen in de teleurstelling. Hij moet nu terug, want Griezmann is weg. We zitten nu in de laatste 10 minuten. En het staat nog altijd 0-0 bij Nederland-Frankrijk. Wat doet Kanté ineens voor vreemde dingen? Die is ook best wel moe volgens mij. Je denkt dat het niet kan, maar het kan toch. En Nederland heeft zich na die afgekeurde goal wel gewoon teruggevochten in deze wedstrijd. En dat is prettig. Een punt, mooi. Nog meer zou fantastisch zijn natuurlijk in de laatste 10 minuten. En wat heeft Nederland vaak doelpunten gemaakt onder Ronald Koeman in de slotfase van wedstrijden. Nou, laat het dan nog maar weer een keer gebeuren. Denzel Dumfries op Geertruida. Een punt zou genoeg zijn om met een punt tweede te worden in de groep tegen Oostenrijk. Komende wedstrijd. Maar je moet wel geconcentreerd blijven als Griezmann overneemt. En de bal geeft aan Koundé. Koundé op Coman. Coman met zijn eerste balcontact eigenlijk. Kingsley Coman die hem teruglegt. En zo kan Frankrijk verder. Koundé aan de rechterkant tikt hem breed voor Jules Giroud. Die onderweg is. Even wordt vastgepakt door Geertruiden. De bal kwijt is. Voet hem op zijn kuit landen. En is hem helemaal kwijt. Want zo wordt het een doeltrap. En zitten we in de 82e minuut. Spannend is het wel. Spannend is het zeker. Nederland kan nog één keer wisselen. We hebben Simons, Depay, Frimpong en Schouten nu naar de kant gehaald. Geertruiden, Wijnaldum, Weghorst en Veerman zijn de invallers tot nu toe gebracht. Door Ronald Koeman. De Fransen hebben nog veel opties. Ze hebben pas twee wijzigingen doorgevoerd. Deschamps ziet verder geen aanleiding om nu meer te veranderen in zijn elftal. 82e minuut en De Vrij heeft de bal. De Fransen maken veel lawaai. De Nederlanders zijn wat stiller op dit moment. Dat voelen ze zelf ook. En dan gaan ze er toch nog maar eens achter staan. Al die meegereisde oranje fans die met de auto, met de trein, misschien wel met het vliegtuig hier naar Leipzig zijn gekomen. Om deze kraker te zien, maar niet verwend zijn met goals. En dat is jammer, want doelpunten, dat is het mooiste aan voetbal. Die zijn er vandaag niet geweest. En er zijn nog maar 8 minuten te gaan in deze wedstrijd. Verbrugge. Je ziet aan de spelers van Nederland dat ze niet ten koste van alles hier hoeven te winnen. Dat het ook belangrijk is vooral om niet te verliezen. Balbezit voor Dumfries aan de rechterkant. Terug naar Geertruida. Geertruida op Veerman. Veerman naar Van Dijk. We kijken naar de klok. We zien de 83e minuut. En we zien de bal van Ake teruggaan naar Verbrugge. Nederland heeft er wel voor gezorgd dat ze gewoon weer meedoen in deze slotfase. Waar dat lang niet het geval geweest is in de tweede helft. Maar Frankrijk is zich toch gewoon helemaal kapot geschrokken van het moment van Xavi Simons. Een doelpunt waar uiteindelijk een streep doorheen ging. Omdat Dumfries buitenspel stond in de buurt van Magnan. Daar is de bal in de voeten van Weghorst. Weghorst door op Reinders. Reinders krijgt hem niet bij Dumfries. En in de omschakeling Rabiot. Maar de Fransen zijn ook moe hoor. Er zijn ook een aantal wel een beetje kapot gegaan met al dat loopwerk. Behalve Weghorst. Die jaagt, die jaagt, die jaagt. Maar zonder resultaat. Ah, het moment kan nog komen van Wout. Het is pas de 84e minuut. Hij laat ons vaak in spanning. Maar dan kan hij het alsnog straks. Hij is specialist, later doelpunten geworden. Tegen Polen, tegen Argentinië natuurlijk. In die kwartfinale op het wereldkampioenschap. Hij wacht er nog wel eens mee. En hij heeft nog even tijd. Balbezit voor de Fransen in de 84e minuut. Kanté. Tchouaméni. Frankrijk schuift op. Van rechts naar midden naar links. Een beetje zoals de Oranje was vanmiddag in het centrum van Leipzig. Dat ging ook van rechts naar links. Tchouaméni weer terug. Gespeeld naar Saliba. En die opent bij Rabiot. En zo tikken de Fransen de bal rond op de veldhelft van het Nederlands elftal. Wel ver weg van Verbrugge. Ver weg van de lijn van het 16 meter gebied. Daar komen ze nu wel wat dichterbij met Koundé. Bal naar Coman. Coman van Bayern München. Coman naar Upamecano. Het is een lange aanval van Frankrijk. Vol tikjes breed, tikjes terug en tikjes naar voren. Maar voorlopig nog geen splijtende paas waar de Fransen op zitten te wachten. Die komt er nog niet. Bal bij Rabiot. Rabiot. Ja, dit is wel weer wat we zagen voor die afgekeurde goal. De Fransen speelden rond. Heel Nederland is terug. En je moet ook oppassen met de voorzet. Hè, vanaf de zijkant nu die Giroud daar staat. Want dat kan hij natuurlijk zo goed. Coman met de beweging en dubbele dekking. Coman komt er dus niet langs. Het gaat terug. Let op de bal het 16 meter gebied in. Let er alsjeblieft op. Ooit kwam Giroud, weet je nog. Met Koeman die toen woest werd op Van Dijk voor Van Dijk. En die ramde hem met een volley erin. En wat gaf Koeman Van Dijk er toen van langs? Dat was allemaal in die beginperiode. Toen Koeman uiteindelijk daarna wel een keer van de Fransen wist te winnen. En het voor de eerst, wat zeiden we toen, weer wat kleur op de wangen kwam. Na die donkere periode in het Nederlandse voetbal. Bal is in het bezit van Tchouaméni. Naar Theo Hernandez, naar Giroud en terug naar Tchouaméni. Tchouaméni naar Rabiot, terug naar Tchouaméni. De bal blijft rondgespeeld worden door de Fransen tot nu. Griezmann raakt de bal kwijt. Veerman ziet daar wat mensen vertrekken. Onder wie Dumfries. Dat is een goede bal van Veerman. Kan Dumfries daarbij? Nee, net niet. Dat is jammer. Daar zat wel wat in. Maar Saliba onderschept die voorzet van Joey Veerman. En geeft de bal aan Hernandez. We gaan naar de laatste 5 minuten. Handshake zou ik zeggen. Ja, waarom niet? Nederland weet dat het met een punt zo goed als zeker is van de volgende ronde. Alleen theoretisch in een heel merkwaardig geval kan het dan nog fout gaan. Maar met 4 punten en dit systeem ben je er gewoon. En of je dan eerste, tweede of derde wordt, dat moet je dan nog afwachten na die laatste wedstrijd tegen Oostenrijk. Belangrijk is vooral dat je in die knock-out fase terechtkomt. En dan maar verder ziet wat er gebeurt Een paar jaar geleden dachten we met Tsjechië een goede loting te hebben. In die achtste finale en ging Nederland pardoes uit het toernooi. Dus je weet het gewoon niet. Je moet er eerst maar eens gewoon belanden. En met een punt vandaag weten Nederland en Frankrijk dat ze allebei in de knock-out fase zitten. Kanté op zoek naar Giroud. Die kopt nog eens. Griezmann, nee, krijgt net niet de bal in zijn voeten. Dankzij een hele goede verdedigende actie van Joey Veerman. Die in defensief opzicht hier even heel belangrijk nog is in de slotfase voor het Nederlands elftal. Ja, Frankrijk wil nog wel naar voren. Theo Hernandez, Rabiot neergelegd. Gele kaart neem ik aan. Of voordeel, voordeel. Dan komt nu alsnog de voorzet. Een aanname en een bal op Koundé van Griezmann. Daar komt nu de bal voor. Giroud is daar niet. Er is een blessure bij Rabiot. Het spel gaat door en een vrije trap gegeven aan Wijnaldum. En daar in de hoek ligt Rabiot. Na dat moment met Dumfries was het 100% overtreding. Ik vind het opvallend dat hij niet nu alsnog een gele kaart geeft. Dat had gekund na het voordeel. Maar dat doet hij niet. Hij gaat praten, Taylor, met Rabiot. Maar ik vraag me eigenlijk af waarom hij niet gewoon een blessurebehandeling toestaat. Ja, dat doet hij nu. Af en toe, want we kijken nu naar de herhaling. Kijk, het is gewoon een overtreding van Dumfries. Af en toe word je wel een beetje moe van de manier waarop Anthony Taylor zijn beslissingen uitlegt en neemt in deze wedstrijd. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. 88ste minuut gaat in, 0-0. Dat is toch ongelooflijk, hè, die Fransen. Die gaan straks naar twee wedstrijden in de poolfase met een doelsaldo van 1 voor en 0 tegen zitten ze dan. Ja, het is een ploeg die altijd langzaam op gang komt in zo'n toernooi. Arsène Wenger is er ook. Nee, dat is gek, want die zag ik vanmiddag ook bij een andere wedstrijd. Dan is hij heel snel deze kant op gekomen. Sommige treinen gaan kennelijk wel goed. Hij zat in Berlijn. Ja, hij zat in Berlijn. Nou, Berlijn-Leipzig, dat is te overzien. Ja. Maar daar moet je wel op schieten. Ja. Maar opmerkelijk zegt Capello ook aanwezig. Ja, het is een grote wedstrijd. Hij zit naast Clarence Seedorf. Die heeft oog voor zijn telefoon en niet voor de wedstrijd. Die ook even stil ligt. Dus ik snap Seedorf wel even. Dat hij even voor wat andere dingen oog heeft. Grote namen uit het verleden aanwezig bij deze Nederland-Frankrijk. Als je neutrale toeschouwer bent, zeg je misschien wel de meest teleurstellende wedstrijd van het toernooi. Mag ik dat zeggen? Dat is grappig, want in de eerste helft zei je misschien wordt het wel de meest spectaculaire. Na het eerste kwartier. Na het eerste kwartier, toen ja. Zakt het weg ja, en helaas gaat dat, hè? Is het niet meer boven water gekomen. Misschien gebeurt er nog wat in de laatste twee minuten van de officiële speeltijd. Misschien kan Nederland nog, misschien valt er nog iets zo uit de Oost-Duitse lucht. Het liefst aan de kant van de Fransen. Maar hier gaat Rabiot. Rabiot is er vandoor. Rabiot gaat er vandoor. Rabiot geeft voor. Daar is niemand. Iedereen komt te laat. Alsof het een Duitse IC is. Net niet op tijd. Dat is heel prettig dat het daar voor het doel misgaat. Want anders had het die Valikant mis kunnen lopen voor Nederland. En nu loopt het goed af. Dat is de enige keer dat ik vertraging hier lekker vind in Duitsland. Wat is jouw probleem met die Duitse treinen? Die van mij ging lekker op tijd vandaag. Ja, maar deze, dus die van mij gaat vaak niet op tijd. En hier komen ze ook niet op tijd. Hij is Coman. Te scherp de voorzet van Rabiot. En ondanks zijn enorme snelheid kan zelfs Kingsley Coman niet bij deze bal. Wel dus nog een goede kans voor de Fransen in de echte slotfase van dit duel. Want we gaan naar de 90ste minuut. Ik denk, wat was het, ruim 50 wedstrijden lang. Geen 0-0 gezien op een Europees kampioenschap voetbal. Maar Nederland-Frankrijk gaan er in slagen om wel 0-0 te noteren. Als er niet nog iets geks gebeurt in die extra tijd van deze wedstrijd. Bal wordt weggehaald door Ake. Weer een goed duel gespeeld door Nathan Ake. Daar op die linksbackpositie bij Nederland. Zo betrouwbaar. Maar je gunt Nederland iets meer aanvallers die nog net dat beetje extra's kunnen brengen. En daar heeft het vandaag aan ontbroken. Maar ook de Fransen zonder hun absolute ster Mbappé hebben geen doorbraak kunnen vinden in de beste linie van Nederland. Dat is de achterhoede. Want die heeft het weer geweldig gedaan vandaag in Leipzig. De laatste seconde van de 90 minuten tikken weg. Gaan we zien hoeveel extra tijd erbij komt. Het begint allemaal met een Franse aanval. Koundé heeft de bal, of Coman is het. En Coman kan de voorzet niet geven. Moet terug naar Upamecano. We gaan kijken naar het bord. Daar staat zo meteen een aantal minuten extra tijd op. Toch oppassen, want de Fransen gaan stiekem toch nog een keertje naar voren. 5 minuten toegevoegd aan deze wedstrijd in Leipzig. Deze tweede wedstrijd in deze groep D. Waar Nederland dus op 4 punten komt. Net zoveel als Frankrijk als het zo blijft. En Oostenrijk er 3 heeft. En het best spannend is dus om de eerste 3 plaatsen. En Polen is de afhaker met 2 nederlagen. Daar gaat de bal naar de rechterkant. En gaat Frankrijk het nog een keer proberen via Upamecano. En Coman. Coman in het 16 meter gebied. Koundé moet natuurlijk wel goed blijven gaan. Kanté. Ze smijten zich ervoor. De Nederlanders. En we krijgen de 6e hoekschop voor de Fransen. Is dat Weghorst? Ja, waar komt die helemaal vandaan? Die komt helemaal vanuit de spits om mee te verdedigen. Die gooit zich daarvoor Kanté. Hoekschop. En een corner. Ja, en dat hebben we al een paar keer gezegd. Dat ging niet goed de laatste tijd. Verbrugge zei, moeten we niet een te groot thema van maken? Nou, als je er geen groot thema van wil maken, moet je nu geen doelpunt tegenkrijgen. Verbrugge komt, bokst de bal heel ver omhoog, maar niet echt weg. Hij valt zo op de rand van het 16 meter gebied. Wijnaldum, hey, doet hij ook mee? Ja, hij heeft weer weinig ballen gehad. Maar Nederland krijgt de bal niet uit eigen zone. Frankrijk nog een keer met Griezmann. Koundé in het 16 meter gebied. Rijn is verdedigd. Bal komt voor het doel. Giroud is daar. Maar dat kan ook worden gekopt, weggekopt door Stefan de Vrij. Het is vrouwen en kinderen eerst nu in deze slotfase. Nederland gaat voor dat punt. Dat punt dat misschien wel goud waard is straks aan het eind van de rit. Dumfries dacht daar een ingooi voor Nederland. Maar hij is voor Frankrijk. Ja, de Fransen willen toch ook wel hoor. In die laatste minuten 16 doelpogingen. Drie maar tussen de palen. De Fransen nog 3,5 minuut te gaan. Daar gaat Frankrijk. Het is een Frans slotoffensief helaas met Theo Hernandez. Theo Hernandez met een voorzet weggekopt door Nathan Ake. Daar gaat Koundé achteraan. En Gakpo is handig. Ik denk dat die ingooi voor ons is. Ja, die is voor Nederland. Dat is lekker. En zo gaan we de laatste 3 minuten in van de extra tijd. 3 minuten van de 5 nog over. 0-0 tegen Frankrijk. Gewoon een goed resultaat. Geen Mbappé. Die is daar lekker blijven zitten. Hoefde dat masker niet op. Misschien straks is hij er weer bij over een paar dagen. Als Frankrijk de laatste groepswedstrijd speelt tegen Polen. Maar Nederland heeft van hem dus geen last gehad. En dat is maar goed ook. Want Nederland is de favoriete tegenstander van Kylian Mbappé. Tegen geen enkel ander land maakte hij zoveel doelpunten als tegen Nederland. 6 stuks in totaal. Daarna Argentinië. Daar scoorde hij 5 keer tegen. Waaronder natuurlijk een hattrick in de WK-finale. Maar hij heeft geen minuut meegedaan in deze wedstrijd. Blijft op 0 goal staan. Op Europese kampioenschappen. Kylian Mbappé. Geertruida tikt de bal even terug naar de Vrij. Als we nog 2,5 minuut voetballen. Nederland wil dat het klaar is. Voetbalt lekker rond. Voetbalt de wedstrijd uit. En is aan het wachten op het laatste fluitsignaal. Maar dan moet het toch nog even wachten. Een dikke 2 minuten. Ja, met de bal in het bezit van Verbrugge. Ja, ik begrijp het allemaal wel. Gewoon tekenen voor een punt. Je ziet dat Nederland dat wil. Dat is ook gewoon wat je dan aan zo'n tegenstander laat weten. We vinden het prima. Maar dan toch nog een lange bal naar voren van Van Dijk. Richting Weghorst. Weghorst omhoog. Goede aanname van Weghorst. Nu kan Nederland toch nog door met Veerman en Geertruida naar voren. Joey, doe het dan maar gewoon. Een bal tussendoor. Is dit dan het moment van Dumfries met een voorzet naar de tweede paal? Die gaat, is dat een biljartbal die dan over die lijn rolt? En dan wordt er een ingooi. En dan zijn we 1,5 minuut verwijderd van het eindsignaal. Nederland hoopte daar nog even op een hoekschop, maar die komt er niet. Het wordt een ingooi. Nou, daar heeft Ake ook heel veel tijd voor nodig. Doet het lekker rustig aan, dan gooit hij hem toch. Koundé kopt weg. En Coma, kan die nog een hoekschop voorkomen? Ja, dat lukt hem. Ik dacht dat hij daar die bal over de achterlijn speelde, maar dat gebeurt niet. Nederland pikt wel op, maar dan is de inspeelpaas naar voren te hard. En verdwijnt deze bal wel over de achterlijn. En zitten we nu in de laatste minuut van die 5 extra. Het gaat 0-0 worden in Leipzig. En dat is redelijk nieuws voor het Nederlands elftal. Dat ene punt is prima. Niet verloren van de Fransen. Dat is belangrijker op dit moment. Want met 4 punten zit je in de knock-out fase. Nou, nog 1 laatste aanval overleven. En dan weten we het zeker. Nee, je gaat poeltje winnen, Armand. Dat is dan voor jou een leuke avond. Dat is best nieuws vanavond. Ja, extra plus puntje. Balbezit Saliba, Rabiot. En dan komen de Fransen nog een keer. Niet te vroeg conclusies trekken. Daar zijn we al zo vaak ingetrapt in ons werkende leven als commentator. Dus nog 25 seconden. Komt nog 1 keer Frankrijk naar voren met Griezmann. En Theo Hernandez terug naar Griezmann. Durft hij dat of gaat het naar Tchouaméni? Nog 15 seconden op letten blijven. En dat doet Geertruida. En dan zit het erop en gaan we wachten op het eindsignaal. En de scheidsrechter uit Engeland die laat deze doeltrap nog genomen worden. Waarna de 2-1 overwinning op de Polen, die echt goud waard was. Die late goal van Wout Weghorst gaat Nederland zijn 2e wedstrijd op dit Europees kampioenschap. niet winnen. Dat is een ding dat zeker is. De Fransen waren sterker dan de Nederlanders. Even leek er een stunt mogelijk toen Xavi Simons de bal erin schoot. Dat doelpunt werd geannuleerd. En de Nederlanders wisten daarna niet meer te scoren. De Fransen ook niet. Hier klinkt het laatste fluitsignaal van Anthony Taylor. Het zit erop in Leipzig. De allereerste wedstrijd op dit Europees kampioenschap. Die eindigt in 0-0. Nederland en Frankrijk scoren allebei niet. Maar weten met dit ene punt dat ze allebei zo goed als zeker zijn van de achtste finale op dit Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Dankjewel Arman Afsaroglu. En Jeroen Elshoff hoorde je. We gaan terugblikken met Leone Stendler en Ibrahim Afellay. Op dat 0-0 gelijkspel dus van het Nederlands elftal. Van tevoren voor dit toernooi denk ik dat je daarvoor tekent. Voor een punt tegen Frankrijk. En na deze wedstrijd misschien ook wel, Ibrahim. Ja, je mag je handen dichtknijpen. Op een gegeven moment was het in de tweede helft wachten op een goal van Frankrijk. Ja, het was echt een storm die eigenlijk over Nederland heen kwam. En daar kwamen ze gewoon niet uit. Ja, je hoort dan vaak van je moet goed en scherp de kleedkamer uitkomen. Dat was niet helemaal het geval. Nee, maar het was ook niet direct dat Frankrijk zo aandrong. Dat gebeurde denk ik vanaf de 55ste minuut. En toen was het inderdaad echt een storm. Ja, je ziet ze wel steeds verder opschuiven. Dat is het. En je ziet Nederland ook vooral steeds verder de eigen 16 inschuiven. Tegen Polen greep Koeman echt heel snel in. Toen was het denk ik na 2 minuten dat hij dacht, we zijn de controle kwijt. Ik grijp nu in. Nu duurt het langer, ik snap het ook. Dat je echt aan het kijken bent van wie ga ik dan brengen en waarom. Ja, drie wissels, Geertruiden, Wijnaldum en Veerman werden gebracht. En uiteindelijk was het omkeerpunt, denk ik, de afgekeurde goal van Simons. Ja, maar het is een totaal andere tweede helft dan de eerste helft. Hoe komt dat, Ibi? Nou ja, dat heeft ook natuurlijk te maken met de kracht van Frankrijk. Maar ook met name in de as, waarbij de rol van Simons en Memphis, ja, die waren gewoon niet balvast genoeg. Die leden op een gegeven moment dusdanig veel balverlies. Waardoor je er ook als elftal, dan kom je er niet meer vanaf. Dan kun je ook niet meer op adem komen, zodat je ook weer in positie komt. En als je dan non-stop even eruit komt en weer de bal verliest, ja, dan is de druk zo immens. En met de kwaliteiten die in Frankrijk heeft, ja, is dat gewoon ongekend dat er eigenlijk geen goal viel in die fase, waarbij Verbrugge een geweldige redding nog had op Griezmann. Ja, dit is wel echt een zeer, zeer belangrijk punt voor Nederland. Want laten we wel wezen, met een gelijkspel ben je gewoon tweede. Dus gezien het spelbeeld krijg je eigenlijk te veel. Maar daar zijn we niet minder blij om, toch? Nee, ik denk dat bondscoach Koeman heel blij is. Ja, zeker. En je merkt ook wel, die spelers die denken ook, laten we nou zorgen dat we dit punt hebben en geen risico's nemen. Er worden al genoeg ballen verloren, wat Ibi zegt. Het was moeilijk om die bal goed vast te houden, om de rust te houden. Je zag ook Simons op een gegeven moment echt naar... er was een mogelijkheid om te counteren, om tot de kans te komen. Ja, wij riepen allemaal... Ja, gaan. En Simons deed eigenlijk... Met zijn handen. Naar Frimpong was het, ik weet niet zeker. Even rustig. Dus je merkt ook wel dat die spelers bezig waren met... Oké, wat gaan we doen en waarom? En wat vinden we het belangrijkste? Dan lijkt toch dat er gespeeld is op een punt. En heel even dachten we nog dat we 1-0 voorkwamen. Ja, goh. En wat was het hem gegund, hè, Simons. Oei. Een goed moment van Memphis. Waardoor die bal uiteindelijk bij Simons terechtkomt. Schiet hem goed in. Maar ja, dan stond toch Dumfries in de weg van de keeper om te kunnen duiken. Helaas, in buitenspelpositie. Er was niet echt discussie uiteindelijk over mogelijk, hè? Nee. Even over Weghorst, Ibi. Die was natuurlijk heel belangrijk in de eerste wedstrijd, maar valt nu in de 78e minuut in. Rapportcijfer? Kijk, voor hem in zo'n wedstrijd valt er voor een spits in die fase niks meer te halen. Dan is het echt een kwestie van overleven. Maar wat je aan Weghorst, wat je hem nooit kan ontzeggen, is zijn enorme werkethiek. Ook in de fase waarin Nederland zat, had hij nog een hele belangrijke interceptie in de 16 meter van het Nederlands elftal, waarbij hij eigenlijk het werk van Wijnaldum deed. En Wijnaldum die stond gewoon te slapen. Ja, klopt. Die zag hem niet uit zijn rug wegkomen. En Weghorst zag en voelde dat gevaar. En zijn tackle was daarin zo ontzettend belangrijk. Die kwam echt van 10 meter aan nog dat goed maken. Ja, want hij keek echt naar de situatie. Hij had het echt voor zich. En anders was het gewoon een vrije schietkans in de 16 meter. En dat kan je zomaar een tegengoal opleveren. Nou, wat concluderen jullie nu vanavond? Zo. Ik heb een hele moeilijke vraag gesteld. Ja. Nee, dames gaan voor, hè? Bij de moeilijke vragen gaan precies. Nee, maar ja, ik denk een zakelijk en effectief punt gepakt tegen Frankrijk. Wat toch nog wel tot veel kansen is gekomen. Ik had Frankrijk eigenlijk niet des te Frankrijk 60% balbezit. Normaal laten ze anderen het spel maken. Ja, ik vond dat ze toch wel veel initiatief namen. En dat is ook wel weer eens leuk om te zien van Frankrijk. Ja. Zonder Mbappé. Ja, zeker. Ja, ik dacht nog even dat hij erin kwam. Hij keek een beetje boos. Hè? Hij was wel boos, ja. Ja, hij was boos. Ja, hij had wel een neusje voor de goal gehad. Wij gaan jullie bedanken voor jullie komst. Nederland nu op 4 punten, dus in de pool. Goed nieuws is dat gewoon. Ibrahim Afellay hoorden wij en Leone Stenter. Jullie zijn er dinsdag weer bij, hè? Zeker, jij ook. Ja, zeker. Ik vond het heel erg leuk. Kijk. Ja. En kom je ook weer terug? Ja, ik kom zeker terug. Goed, mooi. Wij wachten nog op de reacties van de bondscoach Ronald Koeman en natuurlijk de spelers. Die zijn straks te horen in Met het oog op morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Simone Wijmans. Goedenavond. Dag. NPO Radio.